Danny, kan inte du göra något så konstigt läte bara som så här, som en fågel? Stopp. Jag skulle precis säga att jag var imponerad över hur mycket mer organiserade ni var än vad vi är, och så kom det där. Ja. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 17 i andra 2018 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt 154. Jag heter Fredrik och med mig har jag Danny. Hello. Louise. Hej, hej, hej. Och ingen mindre än Lucas Jones. Hallå. Det är alltså konstigt att följa upp den här tystnaden när man sitter och väntar på att bli presenterad. Så jag säger hej som en vanlig människa istället kanske. Är det rätt Lucas Jones vi har med oss nu? Jag skulle säga att det finns ingen fel Lucas Jones. Det finns bara rätt. Varje gång man tar en Lucas Jones blir det rätt. Alltså det kan ju aldrig bli fel. Mm. Det är ju som att köpa ICAs egna pizza liksom. Det blir ju alltid gott. Sa ingen någonsin. Då ingen för sponsorpengar. Oj. Det låter i alla fall som ni har lite energi då. Har ni det? Gud, definitivt. Bra. För idag kommer det ju såklart vara gäst i fokus först och främst. Med en liten blixtrunda där till. Där vi går lite snabba svar. Lite pest eller coolare ibland. Ibland är det väldigt enkelt, ibland svårt. Sen kommer spel i fokus där vi kommer snacka om Bury Me My Love, Night in the Woods. Och Louise kommer snacka Overwatch. Det ska bli intressant. Åh nej. Och sen har vi nyheter med bland annat THQ som köper Koch Media, Spyro och Star Wars rykten på det. Och veckans diskussion idag är utgångsdatum för spel. Finns det? Och om så är fallet, vilka är faktorerna som gör att spel åldras dåligt eller bra? För att sen gå över till övriga nördämnen med Black Panther, vi ska hålla det spoilerfritt där. Och slutligen så kommer vi bombardera med lite frågor om de inte redan tas upp under Gäst i fokus. Med det sagt, Lukas, hur gammal är du egentligen? Hur gammal jag är? Jag är... Det där är egentligen inte en fråga som står med. Men jag tyckte, för jag kollade på bilderna på när jag skulle klippa ihop den här lilla bilden för sidan och så. Tänkte, fan, är han 20 eller hur gammal är han? hur gammal är du och hur gammal känner du dig? Ja. Jag skulle säga att svaret på bägge de två frågorna är 25. Så det är... Oh, jag känner mig gammal igen. Ja, kan vi ta in någon som är äldre? Nej, det är väl en jättebra ålder. Förlåt. Alltså, jag skulle säga att 25 är väldigt, väldigt gammalt. Jag känner mig ju som att jag är nära dödens kant nästan, mer eller mindre. Nu är du tyst, unge här. Varje dag så tänker jag, ja, nu är jag ändå närmare 50. Och 50, som vi alla vet, är ju basically ligga i graven. Så. Oj. Okej, nu vill jag vara sån, men Fredrik, jag är 12 år ifrån. Så. Ja, men det gäller ju yngre alltså. Bara precis. Mig. Ja. Men du, Lukas, om vi kollar nu på dig lite här. Vi tar, sätter dig under mikroskopet och så frågar vi, men vart kommer du ifrån då? Om vi ser rent geografiskt. Ja, rent geografiskt. Rent geografiskt så kommer jag ifrån östkusten i Skåne. Den bästa kusten, som vi säger här i nere. I Skåne? Ja. Men vi förstår ju vad du säger. Hur kan du vara från Skåne? Jag vet, jag får träna väldigt, hela mitt liv egentligen på att bli förstådd av främlingar. Det har varit tufft. Men du har inte bodde du där länge? Vart exakt bodde du då? Du måste ha fötts där och sen så har du flyttat någonstans. Ja, nej, född och uppvuxen och fortfarande här. Fast på fel kust nu i och för sig. Närmare danskarna, så jag tänker att det kanske... kommer ha negativ inverkan på min förståelighet, om det nu är ett ord. Det här förklarar för han satt R i en kvart innan här nu. Ja. Jaha. Men du låter... Alltså, jag ärligt talat... Ja. Inget illa ment. Mm. Men jag trodde när jag började lyssna på Mario och jag, som för övrigt är din podd som går att hitta på iTunes och så vidare. Har jag hört. Så... och SoundCloud. så tänkte jag, men han låter ju lite som en stockholmare. Ja, nej men gud, story of my life. Jag tror det blir så när man växer upp med icke-skånska föräldrar. Och sen, intressant, jag kommer ju från en väldigt, väldigt liten by på kanske 80 personer som bor där året runt. På sommaren så utökas befolkningen till 3000. Och samtliga 3000 är stockholmare. Det kanske är lite del av förklaringen. Men jag tror vår by, konstigt nog, har jag alltid sett lite som en oas i en väldigt skånsk, väldigt främlingsfientlig öken. Där alla byar runt omkring har den... Jag tycker skånska är väldigt vackert, ska jag säga när jag säger det jag kommer säga nu. Men alla byar runt omkring har den grötigaste, mest oförståeliga dialekten man kan tänka sig. Men i min by, som heter Maglehem för övrigt, så är vi ett gäng, vi är en koloni, invandrare mer eller mindre. Så det är min familj som är liksom skottarna. Vi har australienare, vi har iranier, vi har fransmän. Väldigt många alkade konstnärer från Stockholm. Och jag tror att den här vaggan av globalisering som jag har vuxit upp i har gjort att jag kanske helt enkelt inte bara pratat speciellt mycket skånska. Och det blev ju en väldig clash när jag började på högstadiet med 400 väldigt trångsynta, väldigt, väldigt arga lantisar, mer eller mindre. Så. De bara, fan, han pratar ju inte som oss. Mer eller mindre. Så ja, jag har hört det mer än en gång. Jag tycker det var så intressant. Det låter som att du kommer från Skåne. Det var intressant att du började så här. Här är en väldigt snäll sak. Det var liksom den här, jag är inte rasist, men... jag vill inte vara elak mot skåningarna, men fy fan hur de pratar. Så. Men har, för jag tänker just, om vi nu hoppar till lite med spel och så, har spelintresset funnits genom hela livet eller kom det senare i åren? Så att säga? Mitt, jag tänker alltid lite på mitt spelintresse som... jag vet inte, det känns på något sätt som att det gavs till mig när jag var väldigt liten. Det var liksom inte någonting jag valde, utan det var någonting som... jag har en morbror som alltid varit först med... Jag vet inte, alla har väl en sån person i sitt liv, liksom, att de är först med att köpa alla teknikprylar och sånt där. Och så här, de är liksom första vågen och de visar gärna upp sina prylar för sin umgängeskrets. Och det är min morbror och han... är också en sån person som när han köper något nytt, då slänger han det gamla. Och då slängde han sitt Gameboy till mig och mina syskon. Och det var så det började. Så jag tänker alltid att han på något sätt tvingade fram det. För han var liksom så här, bara, nej men jag minns att vi satt ner, han och jag. Jag var väldigt, väldigt liten. Och så sa han, ja men den här är din nu. Och jag tänkte liksom, redan då, men det här är en ful grå plastsak, Gameboyet. Ni som vet ju hur fruktansvärt ful den är. Så jag tänkte, nej, den är jättefin. Den är fin i bemärkelsen att den inte är fin. En härlig grön skärm. Gameboy Color däremot, den kan jag snacka med jävligt varm om, kan jag säga. Men, nej, men jag vet inte, så han... han sa liksom, den är din och här är spelen, det här är Tetris, varsågod och börja. Och sen var det liksom. Så, var det liksom kärlek vid första ögonblicket så där, att du på en gång, eller kom det med någon specifik enhet senare som du verkligen, nu vet jag att det här är ju något jag bara vill göra liksom? Eller? Jo, men jag tror väl ändå det. Och det är konstigt, jag sa till min fästmö så sent som ikväll, för hon sneglade över axeln på mig när jag spelade Night in the Woods i soffan, som vi ska prata om sen. Och då tittade hon och sa, men vad är poängen med det här spelet? Och jag bara, nej men det är en berättelse och det är liksom, du upplever den här berättelsen. Ja, men hur vinner man? Och så nej men du kan inte vinna, utan det är som en tv-serie eller en film. Alltså du upplever en berättelse från början till slut. Ja. Och så sa hon, jag gillar ju bara spel där man kan vinna. Och så tänkte jag på det här, att jag gillar absolut inte spel där man bara kan vinna. Alltså speliga spel. Men det är paradoxalt, för att i början var det just bara de spelen jag gillade. Och det kanske är samma sak för alla barn som inte kan läsa eller förstår engelska. Att, amen, varför ska jag spela det här spelet med massa konstig text när jag kan spela Tetris där jag omedelbart kan börja spela? Ja, så jag skulle säga att det var Tetris, men framför allt Cred, om någon känner igen den här titeln. Men det var framför allt Boulder Dash till Game Boy. Jajamän, hade jag på C64. Ja, det... där, det var startskottet. Det är jäklar. Den musiken sitter fortfarande i fortfarande. Sjukt nog. Udda spel att påbörja en liksom en livslång kärlekshistoria. Mm. Men var det roligt verkligen, Baldur's Gate? Ja, eller alltså så här, jag har ju inte spelat det på säkert 17-16 år, så men jag säger ja ändå. Liksom. Jag kommer ihåg, jag grävde och så fick jag alltid en sån här stor sten. Det var det spelet man fick stena på sig. Fan, vad är det? Man letar efter diamanter eller något sånt där, jag vet inte. Mm. Jag minns inte alls mycket förutom musiken. Men alltså nostalgi har ju alltid rätt, så jag menar... Ja, alla, jo, så är det ju. Alla spel jag spelade i min barndom är bäst i världen. Så. Mm. Ja, sen det var ju faktiskt någon, när vi är ändå inne på just lite spel här nu. Det var ju någon här på Twitter som skrev helt enkelt att de vill höra dig berätta om det bästa spelet på GameCube. Jag tror det var Alicia heter den här. Jag vet inte vem det är, hon låter dum. Ja, hon låter knasig. Vad är då det bästa spelet på GameCube? Jag förstår inte den här frågan. Alltså, är det någon så här test av något slag? Ja, men det bästa spelet på GameCube... Det bästa spelet på GameCube... Okej. Jag vet vad hon vill att jag ska säga, tror jag. Jag tror att det här är ett test för att liksom avgöra om jag är värdig att kalla mig Nintendo-fan. Eller om det, jag det, liksom... det är ifall du får vara kvar i Mario och jag. Ja, ja, precis. Det är ju hennes podcast, liksom. Ja, det vet ju alla. Det borde egentligen heta Mario och Alicia. För det är ju bara... Alicia. Nej, det blir bara Alicia och jag. Ja, just det. Det blir... Jag skulle säga att det bästa spelet till Wind Waker för mig... Det här kommer hon aldrig tro heller. Men jag skulle säga att det bästa är Super Monkey Ball, faktiskt. Sa du till Wind Waker? Ja, jag tänkte säga Wind Waker. Jag tror att Wind Waker är svaret hon är ute efter. Och rent intellektuellt så är det Wind Waker. Du vägrar. Jag vägrar. Ja, precis. Man måste gå med liksom den primitiva magkänslan som säger Super Monkey Ball i det här fallet. Segas bästa spel för övrigt. Mm-hmm. Hon frågar ju också just, kan du inte, eller frågar ju inte, hon bara säger, kan du inte berätta hur mycket du älskar Super Mario Sunshine? Det kan jag absolut göra. Jag kan säga att Super Mario Sunshine är ett spel som av någon outgrundlig anledning får jävligt mycket skit av folk som helt enkelt inte vet bättre, som antagligen inte har spelat det. För om de hade spelat det så hade de ju vetat att spelet låter dig höra både Toad och Peach och gamla Toad, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, prata. Du får höra Bowser prata. Det finns alltså talad dialog i ett Mario-spel. Och så har Mario kortärmad tröja. Och jag tror ni vet vad jag säger när jag säger att det är fantastic. Jag har aldrig kört det. Nej. Ingen shiny gutte. Nej. Nu finns ju i och för sig Mario Odyssey när Mario inte har något tröja alls. Och det är ju såklart bättre. Men det hade vi ju inte då. Så jag menar, man får ju nöja sig med vad man har. Jag vet inte. Super Mario Sunshine är ett bra spel. Och jag vet inte varför folk klankar ner på det så mycket. Jag visste inte ens att folk klankar ner på det. Ja, jag kan klanka ner på det. Varför? Ja, varför då? Varför hatar du livet? Ja, men är inte alla Mario-spel bra? Eller? Men de där figurerna på den här ön, de ser så jobbiga ut på något sätt. De ser så jobbiga ut. Jag skulle säga, de låter jobbiga. De bara... Brr, brr, brr, brr. Och så det här... Hur kan du... Det är ju den bästa låten av alla Mario-spel. Alltså seriöst, jag är... Jag är besviken på det. Jag hade så höga förväntningar. Äntligen ska jag få podda med en annan Nintendo-fan av samma kaliber. Och sitter här och säger att det är dåligt. Alltså, herregud. Vet du vad? Kontrollen är bra. Kontrollen är bra. Ja, det säger sig självt. Jag menar, det är... Men om vi nu... Super Mario Sunshine det bästa Mario-spelet? Nej. Vilket är det bästa? Odyssey är det bästa spelet. Mm-hmm. Mm. Vad säger du, Louise? World. Super Mario World. Okej. Okay. Slåss. Ja, jag skulle bara vilja säga att alla spel som existerade innan Nintendo 64 är skit. Och jag tänker inte säga mer än det. Oj! Du! Talat 2D, som en sann 90-talist. 2D, 2D. Fight, ja, men vad roligt. Fight. Det där måste vi göra en diskussionsämne. Och du ser det bästa 3D-spelet kan man säga. Okay, eller 3D Mario. Vi möts på mitten i alla fall. Mm. Ja. Vad bra, vad bra. Men jag tänker just utanför det här spelsfären då. Mm. För uppenbarligen har Nintendo varit en del, en stor del av din lilla uppväxt där så att säga. Men hur ser det ut just utanför? Tittar du på film, tv, läser knypplar? Vad gör du? Vad tycker du om att göra mer? Vad gör du egentligen? Vad gör du? Jag stirrar bara på min datorskärm och väntar på att det ska bli tisdag igen så vi kan släppa vårt avsnitt. nej, men nej. Det är bara nästan sant. Vad har du för någon favorit? Vad har du för någon, liksom, har du några favoritfilmer eller tv-serier eller någonting som du kan bli? Ja, men jag är ju en obotlig fantasy-fantast. Mm. Och med det sagt så har jag ju de uppenbara kandidaterna. Jag älskar Sagan om ringen utan och innan. Det var den allra första boken jag läste. Jag har inte läst Sagan om ringen sedan jag var 10 år gammal faktiskt, men... Mm. Okej, jag läste ju böcker innan jag var 10. Nu vill jag inte sitta här och låta som någon. Läsa bok, vad är det? Varför läsa bok när man kan kolla på film, säger jag. Precis. Nej, men det var den första riktiga boken jag läste. Om det, så. Det var ju väldigt svårt, men det sitter ju väldigt djupt i Sagan om ringen. Så det gillar jag, Game of Thrones, även fast kvaliteten har tagit en jävla djupdykning senaste säsongen tycker jag. Men det är ju en diskussion i sig. Men, jag har ju de här uppenbara favoriterna som alla andra också gillar. Alltså, Star Wars, herregud, jag är döpt efter George Lucas. Så hur kan jag inte gilla Star Wars? Liksom? Jag vet inte. Mycket av Netflix-grejer gillar jag väldigt mycket. Serier som Ozark, True Detective och sånt där. Vad gillar du absolut inte då? I film och tv-väg? Jag kommer säga emot mig själv nu. Men det jag absolut inte gillar och absolut inte tål är svenska kriminalserier. Men jag följer Bron slaviskt och jag är väldigt beroende av det. Så jag vet inte, det finns någon slags paradox där. Det är ju perfekt för dig, för det är liksom dansk-svensk serie. Så du går ju liksom lite mitt emellan där som skåning. Och så. Ja, och jag kan bara säga som en svensk som är i Danmark varje dag så stämmer det inte överhuvudtaget att danskar och svenskar kan prata med varandra utan några problem. Jag kan säga att det är väldigt, väldigt svårt för danskar att förstå svenska, vilket ju jävligt märkligt med tanke på att vi pratar 1000 gånger mer tydligt än vad de gör. Men det är totalt omöjligt. Kan man nästan kalla Bron för fantasy då i och med detta? Ja, ja, där har vi det. Det är därför jag gillar det. Ja, men då så. Då vet du. Ja, nej men gud, jag vet. Alltså, jag har ingen klar definierad smak som så. Det är väl fantasy i så fall. Jag har alltid hållit på med. Du har en liten lista med saker du hatar så här, som du plockar fram ibland. Så. Ja, men precis. Ja, men det är faktiskt sant. Snarare att jag har en lista över saker jag älskar så har jag snarare en lista på saker jag hatar. Och så gillar jag allt annat, mer eller mindre. Hur ser du ut på andra nörderier? Finns det några andra nörderigrejer du sysslar med? Ja, jag gillar ju... Du kommer knypplandet. Ja, knypplandet. Alltid en passion. Nej, men gud, jag vet inte. Jag älskar ju att läsa teorier om... Men i universum som är väldigt detaljerade och stora som Star Wars, Game of Thrones, så älskar jag verkligen att läsa teorier, utläggningar. Det kan jag lägga timmar på, verkligen. Andra nörderier, jag vet inte. Alltså, teknik, klart. Teknik som nya prylar? Eller... Ja, nej, men min fästmö säger att jag är världens största materialist. Och det stämmer kanske. Älskar prylar som alla andra vita män. Vad var det senaste du köpte då? Det senaste jag köpte var ett par lurar faktiskt. Av vilket märke då? Det var ett par Turtle Beach. Och okay. Jag tror att jag la alldeles för mycket pengar på dem. Snackar vi gaming headset? Ja, ett gaming headset. Jag tänkte Saken är den att jag har en otroligt spartansk gaming setup. Jag i vår drygt 75 kvadrat stora lägenhet så har jag fått en kvadratmeter som är min lilla hörna där jag har ett bord med en liten monitor. Mm. Och där jag sitter med min Switch och mitt PS4. Och då tänkte jag, istället för att jag köper ett ljudsystem, så köper jag ett par riktigt, riktigt bra hörlurar. Mm. Det jag önskar att någon hade sagt till mig innan jag la nästan 3000 spänn på ett gaming-headset, var att för 3000 spänn får du mycket, mycket bättre hörlurar än vad du får ett gaming-headset för motsvarande summa. Ja. Så att, nu sitter jag här med ett headset jag kanske inte är 100% nöjd med och 3000 kronor fattigare. Är det trådlöst eller? Ja, jag ska se vad det heter. Det heter Elite Turtle Beach. 800X eller? Elite 800 tror jag det är. Jag älskar att det heter Elite. Ja, jo, gud. Du skulle bara se klistermärkena som kom med. Det skrek gamer. Vilket ju fick mig att ångra mitt köp ännu mer, såklart. Men det är ett sånt här 7.1 surround-grej som jag tänkte, men det är ju jättekult, för då slipper jag ju köpa ett jävla utsystem. Då har jag det där, så tar det inte så mycket plats, och de är trådlösa. De har en liten docka som lyser blått och är cool. Men not so impressed so far. Det är PlayStation-version, eller? Ja, exakt. Ja, det finns väl någon Xbox One-motsvarighet, men den här... jag vet inte, alltså så här, vad vet jag om ljud? Jag kan ingenting, det är väl säkert bra, men jag vet inte, jag tänker för 3000 spänn förväntar man sig att du vet. Det här är Fredriks område, så han kommer nu säga sanningens ord här alldeles. Okay, jag har den Elite 800. Okej. Det är klart att du har den. Om folk någonsin har kollat Fredriks recensioner, så är det klart. Nej, men det är inget fel på den. Nej, men jag har ju inte köpt. Vi går vidare här. Vill verkligen bara sjunka genom marken just nu. Nej, det alltså... Vänta, vi tar kort vad Fredrik tycker. Det är helt okej ifall man inte behöver betala för det. Läs recensionen. Jag kommer inte ihåg min recension på den. Det är bra om det är gratis. Ja. Oj, det här blir inte bra. Okej, moving on. Jag tänker det, egentligen har jag ju 40 000 frågor, och det finns så många frågor man kan ställa och så, men vi har ju fått lite frågor från lyssnare, och jag vet inte, vill du ta det, Daniel? Eller nej, det är Fredrik, nu är du som är värd, så nu tar, kör du här. Då så, vi kan väl börja med, vi tar lite Twitter här, vi har från Erika, och hon är just nyfiken på recensionsskrivandet. Hur kom du in på det? Ja, jag ska försöka ta den korta versionen, för det är en väldigt lång. Jag har ju hållit på med att skriva om recensioner väldigt, väldigt länge. Sen 2008, om jag minns rätt, året jag började gymnasiet. Jesus. Och jag började skriva för en sida som är död sedan väldigt, väldigt länge, som heter hysteric.se, som var driven av... numera FZ-legendaren Johan Olander. Och jag skrev där, vi skrev på engelska först och sen skrev vi på svenska, och det var en väldigt intressant sida, minst sagt. Den var gul och brun. Det är inte så många sidor som är det. Oj, har du vågat? Ja, men sen hade jag en paus på nästan 3 år där jag faktiskt inte spelade överhuvudtaget, och definitivt inte skrev om spel, för jag vet inte, det här var liksom mitt under 360 och PC-generationen, och jag kände liksom bara att jag känner inte igen mig någonstans. Jag kan inte identifiera mig med Sony, jag kan inte identifiera mig med Microsoft, jag kan definitivt inte identifiera mig med Nintendo. Det var ju Wii-dagarna. Och de letade efter en helt annan målgrupp än jag, och det är ju inget fel med det, det gick ju väldigt, väldigt bra för dem, men för mig så jag vet inte, så jag har ju missat väldigt många spel som Super Mario Galaxy och sånt där, som just ska vara väldigt bra. Och sen så började jag känna att nej, men jag vet inte, jag tror att alla som vill skriva och prata om spel har en inre önskan om att bli hörda. Vi har någonting vi tror andra vill höra, helt enkelt. Vi har någonting vi kan bidra med. Vilket jag tycker är väldigt coolt på något sätt. Att man, man översätter en inre tanke till något som andra personer ska ta del av. Det är väldigt coolt. Men så jag började skriva för en sida som heter Ninside. En Nintendo-sida alltså. För jag, som den obotliga nostalgiker jag är, så gick jag runt och kände mig, gud, Nintendo, fan, Nintendo är jävligt bra grejer. Nintendo spelade jag ju när jag var liten och det var ju jävligt bra. Och vi slet som djur i ett år. Och sen fick vi äntligen recensionsexemplar. Jag tror säkert ni vet känslan av att få hem sitt första recensionsexemplar och känna wow. Svar ja. I made it. Det är ju väldigt, väldigt få personer i Sverige som faktiskt får betalt för det vi gör. Så den känslan är ju väldigt svår att föreställa sig. Men att få hem ett gratis spel, gärna innan det ens har släppts, så man kan få spela, det är en jävligt häftig känsla. Jo, jag kommer precis ihåg det kändes när jag spelade Broom in the Night Sky. Det var äntligen liksom... Det var det enda vi har fått. Ja. Louise, bara... den lyxen. Ja, jag kan tänka mig att du kände väldigt många känslor då när du spelade det. Och, berätta hur många timmar du la ner, Louise. Ja, 25 timmar eller något. Vem är du? Vem är du? Ja, jösses. Men där har vi i alla fall lite av just hur det kom sig att du kom in på skrivandet. Ja. Ja. Så går vi vidare till nästa fråga. För vi har en fråga här från, vi ser vilken vi ska ta. Vi kan ta från Christer som skriver. Han vill veta vilka, och vi var inne lite på det här, vilka dina favoritspel är genom tiderna. Och vilka du tycker mest om på de andra plattformarna utöver Nintendo. Ja. Om du har några där, det vill säga. Okej, jag tar del två för den går lite snabbare. Och det är kanske lite mer intressant svar. Jag har favoriter på andra plattformar, absolut. Jag är inte en vad fan säger man på svenska? Puritan. Purist. Ja, men så här purist. Ja, precis. Jag är ingen sån, för jag tycker att det tjänar ingenting till att låsa sig till en plattform. Varför skulle man göra det när det finns så mycket bra på alla plattformar? Spel. Så. Ja, men gud, jag vet inte. Jag gillar ju de här ikoniska serierna som alla andra gillar. Nu låter jag jätteintressant när jag bara säger att jag gillar allt som alla andra gillar. Men... Jag älskar Dark Souls, jag älskar Soulsborne, jag älskar allt som har med det att göra. Det är möjligen min favoritserie någonsin. Cool. Jag, första gången jag spelade Dark Souls var en jag vill inte låta douchig, men det var en ganska religiös upplevelse, om man säger så. Det var ögonöppnande i vilket fall som. Jag har en väldigt svag punkt för Fable-serien, inte trean, och alla spin-off-spel som kom därefter, men ettan och tvåan gillar jag väldigt mycket. Jag tror jag gillar spel där man väldigt tydligt kan se att grundidén, man kan se liksom att här är det en eller flera personer som en gång i tiden fick en idé och de har lyckats göra ett spel av det. Det är ju inte alltid... spel, som ni vet, är ju väldigt stora, dyra, komplicerade projekt. Det är inte alltid att grundvisionen finns kvar genom hela processen. I slutet Precis. Kanske man får ett spel som... fan vet jag, Army of Two eller något, jag vet inte. Väldigt random spel som dök upp i huvudet där. Nej, men jag gillar spel där man kan se att okej, här har den röda tråden hållits igenom hela och det finns skäl. Som Fable, Uncharted-spelen, herregud. Skulle säkert säga detsamma om Metal Gear-spelen om jag någonsin hade spelat dem, men det har jag tyvärr inte. Så den typen av spel gillar jag oavsett vilken plattform det nu må vara liksom, så tycker jag att På Nintendo då? På Nintendo, gud. Det är ju Zelda så. Det kan ju inte komma ifrån. Det är ju den absoluta favoriten. Mycket bra, mycket bra. Ja, den är ju högst såklart. Gud. Jag vet inte, jag tror inte jag är lika stort Mario-fan som alla andra är, faktiskt. Men det är ju klart att jag uppskattar. Du ska ju inte sitta här och säga att jag inte gillar Mario som grundaren av podcasten Mario och jag. Så Det har varit lite dålig stämning. Det var väl Alicia och jag, var det inte det? Ja, just det. Förlåt, Alicia och jag. Men, såklart. Nej, men gud, jag gillar det mesta Nintendo släpper faktiskt. Room in the Night Sky, that's your game. Speciellt Room in the Night Sky. För hur kan man inte gilla ett spel som använder hård rumble så pass mycket att man tappar känslan i handlederna i 2 dagar? Ja, men, spelet hemsöker mig. Jag tror nog han har fått tillräckligt bra svar där. Ja. För då hoppar vi på mailen här nu. Vi har fått från... Ska vi ta Supertackon? Nej, vi tar Malik. Malik skriver följande. Egentligen, hans fråga är ganska enkel. Vad ser du fram emot för något kommande spel på Nintendo Switch? Det är en jättebra fråga. Det är en väldigt intressant fråga, för i dagsläget vet vi faktiskt inte hur Switch år ser ut i sin helhet. Vi vet bara de första 4 månaderna, mer eller mindre. Hur mycket ser du fram emot Labo? Väldigt mycket. Väldigt mycket. Jag är fortfarande inte helt säker på om jag faktiskt kommer köpa det. Men jag ser fram emot... Frågan är ifall du har råd, som du har köpt ett headset, så har du verkligen råd att köpa kartong för 800 kronor? Det är ju... Avbetalning resten av året. Liksom. Jag är låst i det köpet. Nej, men jag tror, jag ser väldigt mycket fram emot Labo, om inget annat för att se vad folk faktiskt kommer göra med det. Jag tror att det finns enorma moddningsmöjligheter, och det är det som jag ser fram emot. Annars till Switch, gud, jag vet inte. Mario Tennis ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot. Yes. Väldigt, väldigt mycket fram emot. Och vad tror du om Kirby då? Ja, okej. Okay. Säger jag som aldrig har kört Kirby-spel. Där har vi en Nintendo-serie jag inte gillar jättemycket, faktiskt. Eller vad fan vet jag, det är väl bra spel, men samtidigt, det finns så jävla många plattformserier på Nintendo-konsoler, så det är liksom, om man kollar på alla jävla plattformserier, så är det väl den som sticker ut minst för mig, så jag har aldrig liksom riktigt orkat. Vad tror du om Project Octopath Traveler? Det ser jag också väldigt mycket fram emot. Gud, jag hade glömt att det existerade. Jag hade jättekul med demot. Jag brukar inte ha tålamod nog för JRPG faktiskt. Men det demot har jag kört 3-4 gånger nu. Jag älskar grafiken bara. Ja, det är så himla fint att titta på. Eller hur? Det är verkligen... men det är verkligen något helt unikt faktiskt. Ja, men sweet. Finns det något på de andra plattformarna också att se fram emot? Jag ser fram emot ett spel som släpps, gud, det är snart, tror jag. Jag tror det är nästa vecka faktiskt, som heter Surviving Mars. Yes. Ja, Tropico-skaparna som ska släppa ett spel om... man ska bygga en koloni på Mars och överleva. Och jag älskar... Precis. På tal om nördiga ämnen så älskar jag rymden väldigt mycket och allt därhän. Alla konstiga, fan vet jag, allting man ser i Interstellar. Liksom. Då har jag två frågor. Spelar man som Matt Damon och finns potatis med i spelet? Jag skulle säga ja och jag i en framtida mod som någon oundvikligen kommer skapa. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag vet inte om det är så mycket mer. Alltså, det känns... I år känns som ett mycket svalare år än förra året för mig i alla fall. God of War kanske, jag vet inte. Ja. Jävligt så mycket just nu. Nej, men jag tror det räcker som svar där. Mm. Eller hur? Det är ju inte några små titlar där inte. Nej, verkligen. För nu går vi till den tunga här. Okay. Supertackon återigen hör av sig. Mm. Och han skriver följande. Och jag kommer stanna upp för en hel del frågor. Ja. Han skriver, tja nördlivisarna. Först. Vilken är Lukas favoritost? Så vi betar av den först. Okej. Äter ost. Jag äter ost. Det måste jag göra i mitt yrke. Jag är kock. Så det hade varit illa om jag inte gillar ost. Stilton. Stilton. Vilken är din favoritfärg, skriver han sen. Min favoritfärg? Fan, jag framstår ju som den tråkigaste personen i världen i det här avsnittet. Men ja, marinblå är en väldigt fin färg som jag gillar väldigt mycket. Ja, boring. Classy. Ja, det är ingen fel på den. Blå färg, vet du. Det är bra grejer. Marinblå. Ja, marinblå, ja. Ja. Sen, han skriver alltså, vilken är din favoritfärg? Och är det bara Nintendo som gäller? Frågetecken. Nej, det finns ju Sonic och Sonic. Sonic? Ja, det var ett skämt. Snälla. Sonic Forces for the win. Ja, gud. Nej, herregud. PlayStation är ju bra. Typ. Jag vet inte. Bra. Men då kan vi fråga Lukas, vilka konsoler äger du? Ja, just nu äger jag ju bara PS4 och Switch. Jag hade vid det här laget tänkt ha en gaming-PC, men eftersom både RAM, minnen och framförallt grafikkort är svindyra just nu så fick jag ju skjuta upp den planen och så köpte jag ett jättedyrt gaming-headset istället. Nej! Helvete! Fel prioriterad. Herregud. Det är ingen fara. Du kunde ha fått ett superbt headset för gaming för en tusenlapp mindre. Ja. Men vi ska inte gå in på sånt nu. Utan han fortsätter Supertackon. Han skriver så här: diggar Mario och jag skitmycket och hoppas han tycker om att gästa Nördliv. Men nu en mer seriös fråga, eller så seriöst det kan bli. Haha. Nu när det kommer alla möjliga portar och spel till Switchen, finns det några spel Lukas verkligen skulle vilja se kom till Switchen, oavsett om det är möjligt rent tekniskt eller ej? Ja, gud, jag tänker på det här jätteofta. På ett sätt är det ju tragiskt att man går ut och tänker, åh, jag önskar att det gamla spelet kunde komma till Switch, eller det gamla spelet, istället för Boulder att Boulder Dash! Ja, du, där... Det kallas för nörderi. Ja, det är inget. Jag skulle ju ha Boulder Dash. Jag skulle säga, innan var det ju Dark Souls och det kommer ju nu, så det är bra, så det behöver jag inte säga längre. Super Mario Sunshine kanske? Ja, en hel GameCube Virtual Console hade jag inte tackat nej till. Även om jag känner Nintendo rätt, vilket jag tror jag gör, så hade de spelen varit väldigt dyra och släpps väldigt sällan. Men, det är lugnt, de kommer finnas på mini GameCube när den släpps sen. Ja, eller hur? Kostar bara 2000 kronor. Sen hade det väl behövts en specialkontroll också med analog axelknappar? Ja. Nej, men jag tror att vi är helt rätt på pengarna, så att säga, tyvärr. Jag skulle jättegärna se en Mass Effect-samling till Switch. Jag tror att det har gått tillräckligt lång tid sen 3:an släpptes, och jag tror framförallt eftersom att det inte finns någon remaster på de andra konsolerna heller, så tror jag att tiden är inne. Samma gäller Dragon Age såklart. Jag vet inte, jag ska säga någonting som får mig fram som ännu mer smaklös nu, men jag hade jättegärna sett en Tony Hawk-samling. Faktiskt. Tony Hawk? Ja, ge mig... Då pratar jag inte ens om de bra spelen egentligen. Nej, de ge dåliga. Mig Underground 1 och 2 och American Wasteland och alla de där kassaspelen. För jag hatar mig själv, och varför inte spela dem då? Det var titeln på avsnittet. Lukas hatar sig själv, jag tror det får heta. Men för det är intressant, de här spelen ändå, det, varför inte, säger jag. Ja, men jag tror att, och om det nu är så som vissa menar, vissa insatta i Nintendo-sfären, om det nu är så som de säger att i år inte kommer vara ett jättestort år för Nintendo i termer av första partsspel, vilket ju man kan föreställa sig med tanke på att de släppte alla sina bra spel förra året, alla sina bra spelserier rättare sagt, och om det då är så att de inte kommer släppa så mycket första partsspel det här året, varför då inte dryga ut året med remasters från andra? Jag menar, alltså, jag tror, om man tittar på hur jäkla bra Skyrim har sålt, hur jäkla bra Doom har sålt, jag tror inte det finns något att förlora på det egentligen. Jag tror att folk som äger Switch gillar att spela på Switch och gillar att köpa spel. Och varför då inte? Alltså, jag tror personligen att Nintendo kan få ett jättebra år om de gör så. För det är så mycket remasters och HD-remasters och allt som släpps, så varför inte inkludera... Det får ju bara folk att vilja köpa plattformen mer, tror jag. Ja, och jag hör också hur det låter att man sitter här och säger, ja, jag vill ha mer remasters. Det är ju inte alla som håller med om det. Men jag bara tycker att man ska inte underskatta hur jäkla härligt det känns att spela ett Switch-spel on the go. Och att man får möjlighet. Alltså, när jag spelade Skyrim på en buss första gången, så var det... Ja. Jag vet inte, det är så jäkla bra bara, på något sätt. Tatt på bussen och bara, jag springer över ett berg, woho! Ja, råkar gå av 30 hållplatser för sent, för man var i en strid med en drake som absolut inte fick förlora. Sånt som händer. Ja. Men om vi då fortsätter här på hans mail, för han skriver också, finns det några spelgenrer som saknas på plattformen, men som borde komma? Ja, jo, det gör det ju. Det är, FPS finns det ju inte speciellt många av. Det är Doom och vad mer? Inget mer typ. Jag tror säkert att nästa Call of Duty kommer komma till Switch. Det är jag säker på. Om de nu släppte Call of Duty 4 till Wii. Ah. En konsol som är lika stark som en skokartong med ett batteri i, så tror jag säkert att de kan komma på något sätt att släppa nästa Call of Duty till Switch, det tror jag. FPS saknas definitivt. Strategispel. Jag väntar ju fortfarande på City Skylines. Skulle det komma? Ja, herregud. Den typen. Det, nu är det ju en jäkla crowdfunding-kampanj för första Roller Coaster Tycoon. Så, det vore jättenice också. Om du vill bli investerare i den heta spelserien Roller Coaster Tycoon så kan du nu investera i det spelet. Gör inte det. Det vore inte så smart, kanske. Vänta tills du kommer och köper det som en vanlig människa. Nej, men det finns... Alltså, Jag älskar att det kommer så mycket indie-spel till Switch. Jag älskar att det kommer så mycket bra indie-spel till Switch. Men det börjar bli ganska mättat nu på pixelspel på Switch. Så jag tror definitivt att det finns hål att fylla på andra ställen. Så. Precis, för han skrev ju så här som sagt. Finns det några spelgenrer som saknas på plattformen men som borde komma? Och sen fortsätter han. Kanske inte som Flight Sim som för ärligt talat. Det är 2018 och ingen vill tvingas riva ut ur sina ögon för sån fucking skit. Men det är ju bara jag som tycker. Jag tror inte det bara är han som tycker det. Och sen skriver han vidare. Så, nog nu. Nördliv, ni vet att ni äger allt det där. Han skriver en massa grejer där. PS. Jag råkade se om After Earth på Netflix. Fuck vad den suger. Oj. Jag hade på riktigt ont i ansiktet efter jag sett den. Som om någon bitchlappat mig i 1,5 timmar. Vilken film de senaste åren känner ni varit så dålig att ni känt fysisk smärta? Så han avslutar med en fråga till. Är det någon som har sett en film som varit så dålig att ni... känt fysisk smärta? Jag kan återkoppla, jag kan svara på det och jag kan återkoppla till vad han hade sett After Earth. För att, och det här är sant, att vi såg After Earth här hemma, jag och Erik, och jag bett av en tand när jag såg den. det är sant. Jag måste känna någonting annat än den här filmen. Oh my god. Det är med Louise. Jag fick panik, alltså. Jag vet inte hur du tänker att någon av oss andra ska toppa det här. Jag tycker vi måste gå vidare. Jag kommer ihåg när jag och min syster gick in i biografsalongen. Det var tomt. Men vi har ju betalat för biljetten. Så vi satt oss ner och såg igenom Batman och Robin. Och då kände jag att jag ville också klösa ut ögonen ur mig. Liksom, av många olika skäl. Inte bara på grund av att Arnold kunde... visst. Men Mr. Freeze har ju så många bra one-liners i den filmen. Ja, oj vad bra de är. Men där har jag ett exempel för min del. Men jag kommer inte på något på de senaste åren dock. Vilket är faktiskt det som han skriver. Ja. Norsk, har du något du kommer på eller? Alltså... fysisk smärta, nej, men det vet jag väl inte direkt. Så det är inte direkt jag satt och högg mig i pungen helt plötsligt. Det är så dålig film, man måste känna någonting. Eller bita av en tand och sånt där. Men, som sagt, det beror helt och hållet på om man kvalificerar en riktigt usel film. Som jag och Fredrik satt och diskuterade under veckan. Nu fick in det här, liksom, vad fan kan det vara för något? Och jag sa Dark Tower. Alltså det är en film som är fint gjord. Det är ingen fel på produktionen, men att liksom, eftersom jag har läst böckerna, jag har läst boken innan det, och det är liksom bara det att de klämmer ihop till, vad var den, 1,5 timme kändes det som. Ja, och klämmer ihop så mycket material liksom, att jag kunde liksom sitta och facepalma mig själv liksom, och liksom, man skippar här, och här är massvis med saker liksom, och karaktärerna, hur Matthew McConaughey porträtterar mannen i svart och sånt där, att det är väl... Det är inte den typen av fysisk smärta, men det är väl liksom mental smärta liksom, att liksom. Det är väl den filmen som jag... Potentialen. Ja, potentialen som fanns liksom. Då satt man där med handen rakt upp i pannan och bara, det kunde ha varit så mycket bättre. Men ja. Den jag kommer på just nu. Jag skulle nog säga för min del, de senaste åren skulle jag nog säga Transformers The Last Night. Till och med Anthony Hopkins var med och man såg att han var glad för han fick jävligt mycket pengar måste han ha fått. För det var en sån bajsmacka till film. Vadå? Den hade ju ett svärd. Ja, wow. Robotar med svärd, hallå? Robotar med svärd. Oh. What can go wrong? En full ja. Merlin. Ja, jo, precis. Merlin. Vet ni vad? Nu gör vi så här. Vi rundar av just gäst i fokus. Och innan vi går vidare från Luca så tänker jag att vi gör det som vi alltid brukar göra med våra gäster. Att vi kör en blixtrunda. Lego, jag menar Playmobil. Gotta go fast. Och det, precis, man ska svara bara instantaneously. Där försökte jag vara engelsk, men det gick inte. Först måste jag bara hitta vart jag har dem. Det finns en anledning varför vi kör på svenska. Sådär. Nu är det så att nu har jag kanske moddat de här lite. Vi får se. Vi kör bara. Okej? Beredd? Så beredd. Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Pokémon eller Pikmin? Pokémon. Det kändes som att det var en kuggfråga. Jag vet inte varför. Animal Crossing eller Pokémon då? Pokémon, jag hatar dig. Ghost in the Shell eller Akira? Akira. Ja, okej, okay, bra. Du har koll på anime? Oh ja. Ja, då så. Hund eller katt? Hund. Godis, salt eller surt? Surt. Förbeställning eller reabacken? Reabacken, jag är snål som fan. Puss eller kram? Ja, alltid kram. Alicia eller CH? Ja, nej, förlåt. Det kan du hoppa. Jag säger Ida. Okej. Okay. EA eller Ubisoft? Ubisoft. Populär. Banan eller äpple? Äpple. Plattform eller RPG? RPG. Xbox eller Xbox? Xbox. Xbox eller PlayStation? PlayStation. PlayStation eller PlayStation 4 eller PlayStation 3? 4. All right. Lego eller Playmobil? Där hörde vi ju svaret, eller? Ja, alltså jag vet inte hur någon inte kan säga Lego, så jag säger Lego. Precis. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion, för jag är inte en barbar. Mycket bra. Yes! Snorlax eller Eevee? Snorlax. Mysigaste hittepåord? Glorb eller mononk? Mononk. Yes. Fråga inte. Bamse eller Tintin? Tintin. Hatt eller keps? Keps är en hatt, men jag säger keps. Brädspel eller kortspel? Aldrig kortspel, så brädspel. Arnold eller Stallone? Stallone. Hundratals timmar open world eller ett par timmars koncentrerad spelupplevelse? Definitivt ett par timmars koncentrerad spelare. Marvel eller DC? Nej, DC. Ja. NES eller GameCube? GameCube. NES eller SNES? Gud, då säger jag SNES. Jag har ju aldrig spelat någon av dem, så vad fan bryr jag mig? Ja, det är ju bara att slänga ut något svar. Ja, eller hur? Halo eller Half-Life? Halo. Korv eller bacon? Baconkorv. Då så. Uncharted eller Tomb Raider? Tomb Raider. Vilken är värst, tvätta eller diska? Tvätta. Anime eller Disney? Anime. Bada eller duscha? Duscha. What? Nu känner jag att det blir lite lite privat, Fredrik. Vad då då? Vad vill du? Vill du se bilderna? Vi frågar inte vad du gör i duschen. Vi frågar om du föredrar bada eller duscha. Boxer string. Okej. Okay. Sol och värme eller is och kyla? Is och kyla. Yeah. Ninja eller pirat? Ninja. Vin eller öl? Vin. Fullmetal Alchemist eller Cowboy Bebop? Fullmetal Alchemist. Origin eller Uplay? Uplay. Okej. Okay. Indie eller AAA? Vad sa du? Indie eller AAA? Indie. Ostbågar eller popcorn? Popcorn. Okej. Okay. Vi tar en sista här då. Okay. Zelda Twilight Princess eller Zelda Link to the Past? Twilight Princess. Utan tvekan. Då så. Nu vet ju alla där ute exakt vem du är. Vem jag är, vart jag bor. Hur du känner, vad du tänker på. PIN-kod på banken. Om jag vill ha boxer eller string. Precis. De här vitala, viktiga frågorna. Så är det. Ja. Och är det någonting som någon mer undrar på där ute, så kanske du har en e-post eller kanske någon så här Twitter-handle eller någonting. Jag har en Twitter-handle som inte är Lucas Jones. Fast ni får jättegärna följa honom och skriva saker. Absolut. Honom också är jag säker på. Annars är det Lucas N. Jones som heter på Twitter. Jag får jättegärna ställa frågor om ni vill. Eller så kan ni bara skriva att jag är dum eller någonting, fan vet jag. Jag vill bara uppmärksamhet. Det är vad jag brukade få jag köra också i podden sådär. Försöka irritera folk så här. Ifall ni är irriterade och blir beklagade, skriv till Danny. Jättebra knep. Jättebra. Lite omvänd psykologi. Jag har inte fått något i alla fall. Superbra där, för då har vi gått igenom Gäst i fokus och Blixtrundan. Eller ja, Blixt och Blixt. Den kommer vi igenom. Du fick godkänt. Men, ja då, det finns ingen fel i det här. 3 av 5. Ungefär. Hur som helst, vi hoppar över till spel i fokus. Och ja. Där har vi till att börja med ett spel som heter Bury Me, My Love. Vad exakt är det? Det är ett mobilspel. Nu känner jag att alla som lyssnar stänger av. Men snarare gör inte det. Det finns väldigt bra mobilspel faktiskt. Alla är inte Candy Crush. Det är ett mobilspel som i all sin enkelhet handlar om flyktingkrisen för 2 år sedan. Det handlar om en syrisk kvinna som heter Nor. Som ska fly från krigshärjade i Syrien in i Europa. Och vi spelar då hennes man, som jag inte minns namnet på. För jag är en hemsk människa. Och spelet går helt enkelt ut på, spelet simulerar en sms-konversation, så spelet ser egentligen ut som ett vanligt chattfönster, och i realtid så skriver då Nor till dig om sin resa, om vad hon ska göra. Hon frågar dig om tips, om råd och stöd några gånger, både emotionellt och finansiellt. Det spelet har då 20 olika slut, har jag fått höra. Jag har bara spelat igenom en gång. Jag fick ett slut. Och det kan vara allt ifrån att din kära fru drunknar i mitten på Medelhavet för att du så åt henne att ta båt istället för att gå, till exempel. Det kan vara att hon blir fast i Grekland. För att du gav henne ett råd som gjorde att hon tappade bort sitt pass. Som gjorde att hon inte kunde ta sig längre. Och så vidare. Det finns en rad olika slut. Det finns en rad olika dialogmöjligheter. Och jag tycker att det är så jäkla genialiskt. Jag antar att det finns andra spel av den här typen. Men det är så jäkla bra gjort att... För i och med att det som sagt utspelar sig i realtid, så kan det gå lång tid mellan sms'en. Och då kan det vara att din fru har hittat ett hål i gränsen mellan 2 länder där hon kan komma igenom, där det inte finns några vakter. Men det är ett minfält. Och då säger hon, okej, jag önskar mig lycka till nu när jag går över minfältet. Och då har man liksom spelat i 10 timmar. Och hon har överkommit en massa jävla hinder. Och nu ska hon helt plötsligt gå över ett minfält. Och så sitter jag där vid mobilen, som om det här händer på riktigt. Och tänker, varför smsar hon inte? Har det hänt någonting? Precis. Och jag bara tänker att det är så pass genialiskt i all sin enkelhet att det måste ju finnas andra spel som gör det här. För liksom, alla har ju sin mobil på sig, liksom. Och alla vet ju hur det känns. Eller det ska jag inte säga, men de allra flesta vet väl hur det känns att skriva med någon man bryr sig om och allt sånt där. Och att, hur jobbigt det kan vara att vänta på ett textmeddelande. Precis. Det finns inte så mycket att säga. För jag får lite gåshud när du berättar det här. Ja, men det är så... Det är så jag känner varje gång jag är som är. Hur kände du då när du körde? För du körde igenom en gång. Ja, hur var liksom känslan i kroppen av spelet? Eller jag vet inte om jag fick ett riktigt slut. Det var väldigt rysande faktiskt. För mitt slut, nu är jag en liten spoiler här, det är 1 av 20 möjliga slut, antar jag. Mitt slut var att hon hade tagit sig hela långa vägen från Syrien till Frankrike. Hon försökte komma in i Storbritannien, det gick inte. Och hon skulle söka asyl i Frankrike istället. Så det var liksom slutmålet för henne. Och spelet slutar med att jag får höra en inspelat röstsamtal. Så det är då efter, jag vet inte hur lång tid det tog för mig att komma till slutet. Det tog kanske 20 timmar. I och med att det är ganska lång väntan ibland med sms. Så efter 20 timmar fick jag äntligen höra hur min fru låter på riktigt. Och det var så här, jävlar. Och jag vet liksom inte vad som hände. Jag fick inte reda på om hon fick asyl eller inte. Men hon lämnade ett meddelande där hon sa att oavsett vad som händer så älskar jag dig. Och det är väl meningen då att man ska tro att antingen så hittar hon asyl eller så dör hon. Men jag vet inte, man blev jävligt investerad och det är så otroligt. Alltså hon och hennes man skämtar med varandra, de har inside-skämt. Du väljer ju såklart dialogmöjligheter själv, så du kan ju välja om du ska vara snäll mot henne eller taskig mot henne eller du vet så här. Och beroende på hur du väljer så kan du ju rädda hennes liv. Det vill säga, hon kanske har en idé som du vet är jättedum, men du vill vara snäll mot henne och säga ja, jättebra älskling, kör på det. Och sen dör hon. Så ibland så kanske det lönar sig att vara taskig. Men ja, jag vet inte, det finns mycket mer att säga, men jag blev väldigt, väldigt investerad i det. Du, Lukas, du är lite nyfiken. Hur känner din fästmö när du blir så här investerad i en fake person i ett spel? Det är kul att du säger och ifall det. Om hon ser hur du gör, nu ska jag vara jävligt elak. Hon bara, är det så där du gör när du smsar mig också? Ge mig dumma idéer. Du är inte helt långt ifrån. Jag är inte det. Som sagt, det ser ju exakt ut som ett chattfönster. Mm-hmm. Det ser ut som en WhatsApp-kopia med eller mindre. Och hon såg liksom att fan, det kommer så här textmeddelanden hela tiden. Och hon bara, vem är det där? Jag bara, men det är min syriska fru. Och sen... Så, varje gång... Min syriska fru! Okej, ja. Och varje gång vi hade egen tid ihop, jag och min faktiska fästmö, så kunde det då helt plötsligt ploppa upp ett textmeddelande. Och då blev jag så väldigt, nu ska vi se vad hon skrev. Och då sa hon, vem är det där? Jag bara, men det är min syriska fru igen. Och så blev det väldigt, väldigt mycket svartsjuk här. Så soffa är din bästa vän helt enkelt. Ja, där. Många nätter har räddats av att vi har en soffa. Men det här, jag tycker det här spelet, det känns som att det finns verkligen en plats för det här. För att få en medvetenhet hos publiken, hos en publik som de flesta har ju en mobil. Det är därför det passar så jävla bra. Och liksom, det är inte något spel som liksom försöker... det är liksom inget högfärdigt spel, som du säger. Typ så här, titta, människor dör när du sitter på din soffa och spelar Xbox. Utan nej, det är liksom en vardagsberättelse. De är helt vanliga människor. Det finns inget moraliserande eller någonting. Det ger en inblick i hur jävla svårt det kan vara att fly från den delen av världen till vår del av världen. Och jag tycker det är baserat på riktiga berättelser också, skulle jag säga, vilket gör det ännu mer kraftigt. Kraftfullt snarare. Jag kommer ta ner den, för den här finns ju till både i App Store och till Google Play. Yes. Så... Och vad kostar det? Vad var det? 30, kostar det? 30 spänn? Ja, typ 30. Något sånt, tror jag. Exakt. Jag kan inte tänka mig att det är så kul att återspela, för då får du ju gå igenom samma dialog träd igen. Men det som är bra är jag har ju tagit bort det från min telefon nu, för jag tänkte att nej, men jag vill att det här ska vara min berättelse så att säga. Jag vill liksom inte se vad som hade kunnat hända, utan jag väljer att det här är det som hände. Men om man vill spela om det, så kan man ändra så att det inte går så lång tid med den sms'en, utan att du får dem direkt om du bara vill se vad som hade kunnat hända. Ja, just det. Så det är ju väldigt mycket spel, men jag vet inte, jag ogillar det argumentet också. Men det är mycket spel för pengarna. För jag menar, en väldigt bra upplevelse kan ju vara värd... Absolut. Ja, pengar helt enkelt. Jag vet inte. Ja. Ja, men det är ju så. Men bra, Bury Me My Love. Värt att ta en titt på. Vi stuvar om här lite. Vi har Night in the Woods, men vi hoppar till lilla Louise här. För ja. Louise, du har ju kört Overwatch. Ja, herregud. Och din potatis till dator. Ja. Det visade sig att det var inte den bästa datorn för att spela så någorlunda moderna skjutarspel så liksom, online. Eller men du har kört Overwatch förut? Jag testade för någon vecka sedan på Eriks dator. Han har ju lite bättre grafikkort och sånt, så att det ser ju riktigt snyggt ut också. Men jag kan ju verkligen inte spela första persons skjutare med tangentbord och mus. Alltså... vad ska man säga, jag spelade Doom 1993. Det är typ samma. Ja, ingen mus använde jag då, tror jag, utan det var bara tangentbordet. Det gick väl okej. Okay. Jag lärde mig strafa lite sånt. Jag lärde mig också ordet strafa. Men, men nu då skulle jag ge mig ut, för det är en sån gratisperiod den här helgen man kan spela Overwatch. Så jag tänkte att ja, men jag testar det här. Så här liksom. Jag satte till och med på mig hörlurar och mikrofon. Och liksom, nu skulle jag få den här Overwatch-upplevelsen. Mm. Och jag tänkte det att ja, men jag kör liksom någon bana i början, någon träningsbana. Det gick väl okej. Okay. Och sen hoppade jag ut online och så tänkte jag att nu kommer de matcha mig mot andra nybörjare. Mm. Och det första jag ser liksom, det är folk som skriver att ja, men det är så gött att smurfa nu liksom, mot alla noobs. Och, så här, liksom. Och det var ju inte alls några nybörjare jag mötte, utan alla var jättebra. Så här, liksom. Det var inte riktigt dåligt. Och jag kan ju inte, som sagt, förutom att inte spela så kan jag ju knappt Overwatch heller. Jag kollar på så här, figurerna, och så hade Erik tipsat mig om att ja, men ta Soldier 76 för att han är så här, bra. Han är liksom bara att skjuta ungefär. Liksom. Ja, jag kör med honom då. Så här. Och jag träffar väl folk ibland, men de träffar ju framförallt mig, och jag sprang in i väggar och och det är ett gruppspel, men liksom, det var ju inget gruppspelande, för att jag hade ingen att prata med, och jag tror inte de andra pratade heller. Det var helt tyst över nätet, så att alla sprang hejvilt överallt och skötte sitt. Det gick inte bra helt enkelt. Det var lite roligt så, men jag kände att nej, det är ingenting för mig. Alltså, det är många roliga figurer. Jag fick lära känna den här Junkrat mycket. Det var när jag skickade iväg grejer på mig hela tiden. Det var ju trevligt. Och var det trevligt? Ja. Och ibland så rain from above, och så fick jag massa grejer på mig. Och och så kom Tracer ibland. Henne har jag ju sett förut. Så här, liksom, och det var ju... Ja, men det var... Nej, nej. Jag gick tillbaka till min Switch och Wii U, och så spelade jag ett Wii U-spel. Ja, men finns det inte något trevligt att spela istället? Och så var det Shantae Pirate's Curse, tror jag det heter. Mm. Spelade, ja, men vad gött det är. Spelade var lite Metroidvania. Så här, liksom. Det var bättre, det var mer mig liksom. Men jag är bara nyfiken, för om du körde på din potatis där, fick du dra ner allt till typ det absolut lägsta? Jag fick ju göra det, såg ut som ett suddigt Wii-spel i princip. Så jag tänkte, varför finns det inte till Wii? Det ser ju likadant ut. Jaha, ja. Ja, det... Alltså jag kan tänka mig att som när jag sett Eriks spel, liksom, då kan man ju se så här, folk på långt avstånd. Det här var ju ungefär som när jag tar av mig linserna och ska försöka spela, liksom, det går ju inte. Det var nog det var problemet. Vi säger att det var problemet. Det var att grafikinställningarna nerfade mig. Så. Vi köper på det. Ja, vi köper det. Ja. Men kul i alla fall att du provade. Även om du... Jag menar, hade du testade på Eriks dator och ändå så tänkte jag, men jag körde på min. Ja, men jag blev nyfiken. Liksom. Overwatch ska ju vara inne, sägs det. Så här, liksom. Jag tänkte att hur svårt kan det vara? Så här, liksom, och det var svårt. För mig i alla fall. Ja. Nej, men det kanske är en vanlig sak. Det kanske är om man lär sig, spelar man tangentbord och mus. Och ja, men så är det ju med allt. Så är det ju såklart. Men det är som att knappar på tangentbordet. Så jag började googla efter och säga, liksom, finns det någon annan möjlighet? Kan jag komma undan det på något sätt? Liksom, och så hittade jag säger, ja, men det finns andra setups. Så sitter jag såhär, kan ju koppla in en handkontroll till datorn. Ja, eller man kan köra med typ en joystick i ena handen. Eller så hittade jag det var någon slags... En joystick i ena handen? Ja! Och så fanns det såhär minitangentbord som man sätter fast. Minitangentbord? Ja, det är någonting man sätter på handen. Såhär, så har man liksom de viktigaste knapparna i handen. Typ, Okay. Och så kan man ändå såhär, använda musen för att få den här träffsäkerheten. Och... Känns lite okill i ditt fall. Men det vore ju kul att se dig testa det å andra sidan. En såhär specialanordning. Liksom. Mm. Men då så. Overwatch. Night in the Woods. Vad tusan är det? Det är ett indiespel som släpptes till Xbox och PS4 och PC förra året. Det har precis släppts till Switch för någon vecka sedan. Ett par veckor sedan kanske det var till och med. Det är helt enkelt ett spel som utspelar sig i en sömnig liten stad i USA där alla är djur. Det är ingenting man någonsin pratar om i spelet, utan jag tror bara att det är ett stilistiskt val, utan alla är djur. Man spelar en college dropout som då återvänder hem till den här staden som är hennes hemstad efter några år borta som universitetsstudent helt enkelt. Och hon är ju milt sagt en fuck-up. Det hon gillar mest att göra varje dag är att snatta saker och att slå sönder glasflaskor, mer eller mindre. inte den mest högt siktande eleven som någonsin har funnits kanske. Och hon kommer då tillbaka till sin hemstad och får träffa sina gamla kompisar som alla har fått jobb och tvingats bli vuxna medan hon fortfarande är kvar i den här slags tonårsbubblan. Och det handlar helt enkelt om, jag tror, jag har inte spelat klart det. Det är en slags mordmysterieberättelse blandat med en slags coming of age grej, alltså hur det är att växa upp. Det är inte alltid att man växer upp på ett linjärt sätt. Det är inte så att bara för att man flyttar hemifrån så blir man vuxen. Det är heller inte bara så att bara för att man får ett jobb och börjar betala räkningar att man blir vuxen, utan det handlar om en grupp 20-någonting-åringar som på något sätt måste komma underfund med vad fan de ska göra i livet. Och det är som någon som har hållit på mycket med sånt där. Kanske inte krossa glasflaskor nödvändigtvis. Men någon som inte vet att vad han vill göra med sitt liv. Så är det någonting som... resonerar. Ja, resonerar väldigt mycket. Och det är väldigt roligt också. Det är kul dialog. Och framförallt så tycker jag att det ser väldigt, väldigt snyggt ut. Det ser lite ut som ett slags collage i papper. Ni vet när man har så här... Man ser de olika lagren liksom. På något sätt. Det är väldigt snyggt. Och det, jag valde mellan att köpa det och Celeste. Och jag kan ha gjort fel val. För om jag ska döma mitt Twitter-flöde om det spelet, så säger jag att det typ är det bästa spelet någonsin. Om vi ska döma av hur du har handlat hittills, så ja. Tänk hur många Celeste jag hade kunnat köpa om jag inte hade köpt det här jävla headsetet. Alltså. Herregud. Men jag tror ändå att det är värt att köpa. Jag tror det kostar 190 spänn till Switch. Ja, det är inte så blodigt. Nej, det är kul. Det är ganska långt också. Jag tror jag skulle vara klar med det här laget. Jag tror jag har spelat i 6 timmar, men det håller fortfarande på. Så. Det är ytterligare en av de här spelen som kommer till Switchen som jag tycker är så skönt att se, för det blandas upp mycket. Det känns som att man får en ganska god blandning ändå nu. Ja, och jag uppskattar också att det som sagt inte är ännu ett retro-pixelspel. Nu vet jag att Celeste är exakt precis det, och det skulle ju vara väldigt bra ändå, men jag bara är lite trött på att se att allting som kommer till Switch är liksom 8-bit, 16-bit imitationer. Ja. Liksom. Det är skönt att se någonting som ser annorlunda ut för en gångs skull. Så det tycker jag ni ska spela. Det här är ett spel som är, om man, jag menar, om du sitter med de flesta eller flera plattformar, varför ska man just ta den på Switchen? Ja, det är väl samma argument som alltid, att du kan spela det bärbart. Och jag tror att det är ett spel som gör sig väldigt bra bärbart också. Det är ganska skönt att ligga i sängen och spela det. Det är ett ganska bra sånt spel. Det är liksom inte så intensivt, det är ganska chill. Så skulle jag säga därför. Ett spel som man kan bli melankonisk var man än är. Ja, exakt. Du kan få dig att tvila på dig själv och dina val. Var som helst och när som helst. Jag sitter och kollar lite screenshots och man ser den här karaktären och bara, don't panic, but we're maybe all gonna die soon. Man bara, det låter väldigt positivt. Sådär. Ja, men hon har en väldigt dyster syn på framtiden, och det har speciellt hennes kompis som är en emo-krokodil. Hon är väldigt, väldigt dyster. Så om man vill få sig själv att känna sig lite bättre, så kan man ju titta på de här karaktärerna istället och tänka, ja men det hade kunnat vara mycket, mycket värre. Ser en till här, så då är en rävkompis som bara, if anyone's gonna ruin your nightmare, it really should be you. Det är liksom såhär, okej. Okay. Om någon ska förstöra din kväll så är det lika bra att du förstör den själv. Så. Ja, jag menar, det går ju inte att argumentera med det faktiskt. Nej. Det är en fabel som är värd att titta in helt enkelt. Helt enkelt, ja. Yes. Bra, då rundar vi av Spel i fokus där. Och så hoppar vi över till nyheterna. Och du, Norskis, vad har hänt? Yes, vi kan ju börja här med att THQ Nordic har köpt upp Koch Media för 121 miljoner euro. Och det är ju inte en dålig summa sådär. Och då med Koch Media så följer ju Deep Silver med, som har Dead Island, Saints Row, etc. etc. De har ju gått ut och sagt att de kommer inte gå in och börja böka runt ibland de spel som är pågående just nu, utan de kommer bara titta in, kika lite grann, se att allt fungerar och sånt där. Och sen efter det så ska de se över liksom så att allt flyter på och ja, fungerar som det ska under THQ Nordic Bannon helt enkelt. Det, det är ett intressant uppköp och vi är väldigt nyfiken vad som komma skall. Vi pratade med Fredrik och sa att fan, då kanske vi får se Dead Island 2, Dead Island 2 någon gång, så därför det är så tyst om det här spelet. Ja, det är väl lite dött i vattnet. Dött. Zombies. Nej, men jag tänker, det känns som att om de nu mot förmodan har spel som ligger, som kanske Dead Island 2 som är på så här liksom, det har stannat upp eller vad som har hänt med det liksom, att nu kanske THQ kan komma in med liksom stålar och säga, men nu kan ni ta upp arbetet igen. Att det kanske finns lite titlar som kanske låg under Deep Silver som aldrig kunde tas upp. Och det är väl där man får hoppa. Jag är bara glad att de här utvecklarna, att Deep Silver och alla under just Koch Media får förhoppningsvis mer möjligheter, mer pengar, mer liksom chanser att komma ut med nya spel, så får vi en större marknad och ytterligare en. Jag menar, för det nya THQ nu, gamla Nordic Games, jag vet inte, vad var det mer som de har släppt på sistone egentligen? THQ, är det Darksiders? Ja, det är Darksiders. Darksiders. Flagskepps. Ligger Red Faction hos THQ Nordic Games? Ja, nu gör det. Ja. För jag tänker om de skulle till exempel börja delegera ut, jag menar, för att få lite nya studios kan ju vara bra också om du vill sätta, om du har licenser och kanske, nu har vi lite studios, kanske kan placera det på de här. Så jag hoppas ju se lite sådana som har varit i limbo. Jag tycker det är så kul att vi har på något sätt gone full circle now. För liksom, gamla THQ gick i konkurs. Delar av det blev THQ Nordic. De tappade Saints Row-licensen och Red Faction-licensen och allt det där. Och nu så har de köpt Koch Media och äger igen. Så det är lite lustigt hur saker och ting kan gå. Jag tycker det ska bli kul att se verkligen vad som blir av det här. Och det, visst, man kanske inte märker av det förrän som ett, två, tre år eller någonting. Och jag hoppas verkligen att de på något sätt också, om de nu har mot förmodan lite fler studios eller kanske skapar något nytt nu inom Koch Media för att de har den här backuppen, en ny studio, kanske kan komma med något nytt IP så att de förstärker sig lite extra. Deep Silver, är det inte Saints Row där va? Det var, just det, det var Saints Row. Saints Row. Saints Row 5 kanske då. Bara om skit i Risen, för den jävla scen kan de jävla dynga. Jag vet inte om det finns något mer att säga om det. Jag undrar, det känns ju nu att de har blivit så pass stor. Jag undrar om de är större än Bethesda nu sett till antal anställda i och med den här. De har ju, jag vet inte, jag visste inte att de hade så pass mycket pengar att de kunde köpa Koch Media, för Koch Media i sig är ju ändå ett jävligt stort företag liksom. Absolut. Ja, men jag tror det är bra för alla att det kommer en till stor spelare på marknaden, alltså så här, så att det inte bara är Activision, EA och Ubisoft som är där uppe och tjafsar, utan att det kanske kommer in till nu och skaka om lite i grytan. Röra om lite i grytan heter det till och med. Blanda eller två. Blanda och skaka. Samma sak. Ja. Då så, vad har vi för någon mer nyheter, Norskis? Vi har ryktet här också om att Activision är på G att göra en Spyro the Dragon-trilogi remaster. Eventuellt ska släppas i år. Och då är den exklusiv på PlayStation 4 i cirka ett år. Och sen kommer den ut på de andra konsolerna därefter. Vad är grejen med Spyro? Ja, vad är det bra eller? Med Spyro? Väldigt bra fråga. Jag har aldrig kört det. Spyro är söt. Jag spelade första Spyro-spelet har jag kört. Så det är väldigt kul, lite plattform så där, och flyga omkring och bränna upp saker och ting. Men att jag vet inte, Sure, det är precis som vi fick Crash Bandicoot remaster och sånt där. Det är väl lite nostalgi där som vi pratade om i förra veckan. Lite nostalgi som spelar in. Mm. Och att låta en ny publik få ta del av spelen kanske lite snyggare och fixa lite grund av de saker som var lite buggar i originalspelen. Så det är väl där jag ser att de försöker. Sen känns det också som att de tar och testar vattnet lite grann ifall vi kanske får en eventuell uppföljare. Vem vet? Ja... Ja, jag kan ju inte så mycket om den där spelserien. Jag hoppas bara inte, och det här kan ju nästan, det här kommer vi kanske in på sen på diskussionsämnet med utgångsdaten för spel. För jag tänker om de, som med Crash Bandicoot, som jag personligen fann extremt tråkigt och ärligt talat inte värt att köpa. Men det är bara min åsikt. Jag hoppas ju att de på något sätt anpassar den efter tiden, om den mot förmodan har en spelmekanik som är väldigt 2000, vad nu den, när nu den här serien kom. Fast det kanske, då kommer de få ett jävla backlash i alla fall från alla fans, antar jag förstås. Men jag vet personligen inte vad jag ska tycka om det där. Men det är väl kul att det kommer. Vad mer kan man säga? Ja, det kan ju, som sagt, det blir intressant att se liksom det. Som sagt, jag känner ju att det är ett försök att få igång och se om man kan göra något nytt. Plus att de sa, vad jag fått i den här informationen, att de ska lägga till saker som de ville ha med i originalspelet men som de inte fick med. Så, så länge det inte blir som Star Wars Special Edition så får man inte beklaga. Nej, wink, kritik. Du menar att det är ett parti där de plötsligt börjar sjunga och ha sig precis. Man en stor lång näsa som går rakt ut typ en halv meter ut från kroppen och allt det där. Eller var det en mun förresten? Det var en mun. Ja, förlåt. Spinning. Jag tror du kommer sälja väldigt bra i alla fall, oavsett. Ja, det gör de ju. Det tror jag definitivt. Det känns ju lite, jag menar, ser bara Shadow Colossus och Crash Bandicoot för den delen också. Det finns en plats för de här spelen, tror jag, definitivt. Ja, men fan, 3D-plattformen är ju poppis nu igen helt plötsligt, så varför inte? Ja, och det här är ju mer, det här är ju, är det, du som har kört typ så här, eller har ni andra också kanske, men jag har aldrig kört Mario 64 och de här tidigare, men jag har kört Odyssey. Jag tänker, är Spyro som en sån här 3D-plattform? Liksom? Det är väl inte lika öppet, vad jag minns. Nu får ni inte ta något av det jag säger som sanning, för jag har inte spelat det på väldigt, väldigt, väldigt många år. Men det är väl som... Alltså. Du har ju en bana så att säga som du ska ta igen, som du kan springa runt och samla collectibles och allt möjligt sånt där. Det är ju väldigt mycket plattform på den biten, men det är ju inte, som sagt, det är ju inte som Odyssey eller något sånt där, det är ju inte lika öppet så där, utan fast det är inga fasta vinklar och plötsligt som du bara ser framifrån gubben och sen bakifrån och sen är det sidledsen och sånt där. Ja, men det är väl en ganska begränsad kamera om jag minns rätt däremot. Ja, det är någonting jag kommer ihåg, att jag för mig att kameran var lite usel ibland, så fastnade i väggar och sådana saker när man sprang genom tunnlar och sånt där som man kanske åtgärder det. Det är mycket möjligt, som sagt. Det är jag ger det gärna en chans i alla fall. Så det är sånt man hoppas att de fixar nu, så att dagens publik inte sitter liksom med problem man hade för jättelänge sedan. De bara, varför sitter kameran fast i en vägg för? Det händer ju inte vanligtvis. Man bara, det var så förr. Det är en feature. Feature. It's not a bug, it's a feature. Precis, it's not a bug, it's a feature. Vad ska man säga? Do it. Just do it, säger jag. Just do it. Nästa då, vad har vi mer? Vi har sista nyheten här som är ett till lite ryktesvis och där, men att Disney har slängt ut lite fiskeliner här till andra företag då, Ubisoft och Activision, och för att höra efter ifall något av dem kanske är intresserade av att ta över eller dela på Star Wars-licensen och kanske göra spel efter den kritik som kom då efter Star Wars Battlefront 2 med lootboxes och mikrotransaktioner, och då vi tog ju upp det för flera veckor sedan då de höjdarna i Disney hade liksom fått hört av sig till EA och liksom sagt, nu får ni fan sköta er och det här är inte bra. Det bekräftades att det var så, eller? Jag vet inte om det blir bekräftat, men det är så många källor som har liksom kommit ut med den, så jag skulle anta att det är säkert sanningen, för det var ju i samband med när filmen kom ut också ju. Att de vill ju inte att ryktet för Star Wars eller synen på Star Wars skulle dras ner på grund av det här. Ja, det är ju samma sak egentligen med den här nyheten. Det är ju inget som är bekräftat officiellt heller. Men skulle det gå till Ubisoft, då är det bara att liksom, okej, vad får vi då? Vi får en open world, levela upp och skära upp typ skinn på en Wookie och gör en plånbok av den liksom. Vi vet vad vi får där. Och Activision, ja då blir det ju COD-stämpel där. Då skjuter vi Wookien helt enkelt. Då skjuter vi skiten ur dem. Det är så här hypersnabba matcher liksom. Man bara mosar allt. För vissa är Battlefront jävligt. Det är ju inte som att det är så här superstrategiskt Battlefront. Kanske Blizzard. De ligger väl under Activision? De ligger. Då blir det World of Star Wars. Galaxies fanns ju. Old Republic. Problemet jag ser med att Blizzard, ifall Blizzard ska, för att Blizzard, de tar sin tid liksom tills de är nöjda liksom att nu kan vi släppa det. Problem eller fördel? Problem och fördel, precis. Som sagt, EA har ju släppt 3 spel under de 5 åren de har haft det, och vi har 3 spel som är på G, och det som släpps sist utav dem, som vi inte vet vad det är för någonting, släpps 2020. Så under de här åren så är det typ 6 spel som är, har 3 som har kommit ut och 3 som är under planering. Så det är ju inte den största massan. Men spelutveckling tar ju tid, det vet vi ju. Vill vi att de ska gå till Ubisoft och Activision? Som jag ser så ser jag hellre att de slänger ut till den stora massan. För det finns ju massvis med indieföretag som kanske vågar någonting istället för att liksom köra på det här. Ja, vi kör på det som vi vet att folk... För då kommer vi få Call of Duty Star Wars-spel. Liksom ett nytt spel varenda år. Och då kommer ju publiken tröttna ganska snabbt på Star Wars överhuvudtaget. Ge oss istället någon unik spelupplevelse. Kanske någon mer... Någon en djup storyline med en karaktär som man kan liksom verkligen känna någonting för. Istället för att liksom, men det är en soldat, jag springer kring och skjuter lite grann. Jag är fortfarande djupt besviken över att Star Wars 1313 lades ner. Det såg svinbra ut. Och det känns mer unikt. Det känns som att de äntligen tog chansen att göra en egen berättelse. Ja, på något sätt. Jag tror inte... Alltså, jag har sett många reaktioner online. Det är typ såhär, shit vad nice. Gå till Ubisoft eller Activision och slippa mikrotransaktioner. Men det är liksom, de gör också mikrotransaktioner. De gör också lootlådor. Ja. Vad hade skillnaden varit liksom? Jag vet inte vad man förväntar sig skulle hända där liksom. Om folk tänker bara utifrån de här mikrotransaktionsgrejerna, då kommer det vara kört oavsett. Man får ju tänka, vad gör Ubisoft eller vad gör Activision som för någon typ av spel? Eller vilka genrer är de bra på och så vidare? Nej, jag hade gärna sett ett nytt podracing-spel. Det var ju ett tag sedan sist. Ja, det var... Vad var det? Bombad Racing? Vad hette det? Skit. Det hette väl bara... Det fanns ett som hette Bombad Racing. Det var lite, såhär, lite mer barnvänligt. Här framme till PlayStation. Om jag ska vara lite djävulens advokat, så EA har ändå BioWare. Och BioWare har en gång i tiden gett oss kotor. Och det... Den, jag vet varenda jävel, varenda filur där ute bara, ge oss Koto 3 någon gång. Ja, men gör något liknande. Ni har ju BioWare. Och de gör The Old Republic, eller jag vet inte ens om den fort... Det är väl på sista andetaget nu, tror jag. Ja, det känns som det. Jag tycker bara det är så synd, för BioWare ligger där. Och visst, de har lagt säkert krutet på kommande Dragon Age till exempel. Men BioWare är ju inte de studier som håller på med ett Star Wars-spel. Jag tycker de... Fast Fredrik, jag tyckte du hade ju en ganska intressant vis att prata, som sagt, vi brukar prata om de här nyheterna under veckan liksom, och se när vi slänger in här i våran egen lilla grupp sådär. Och då sa vi liksom, ja men CD Projekt Red, ifall deras spel bombar stenhårt, slänga över som gör en typ Star Wars eller Witcher. Så, liknande kotor och något riktigt ordentligt sådana mastodontspel sådär. Ja, det är ett problem där, för där vill jag inte att de ska bomba. Jag vill ju att de Cyberpunk, det ska bli typ universums bästa spel, önskar jag. För jag vill att de ska kunna fortfarande stå på sina egna ben och så. För jag tycker det behövs. Det vore synd om dem. Men visst, jag förstår att de som en utvecklare skulle kunna ta sig an och ge deras version av ett Star Wars-spel vore ju så att det lite blir blött här hos mig. Så. Men utveckla. Ja, precis. Jag känner att jag har inte så mycket att säga om det egentligen. Det senaste Star Wars-spelet jag spelade var Super Star Wars. Och det... Super Star Wars, det är Super Nintendo. Ja. Oj! Va? Jaha. Ja. Alltså, i ärlighetens namn har du inte missat så mycket. Nej, ändå. Jag har inte det, nej. Det men var inte de här bra, vet du, var det Rogue Squadron eller något? Ja, det, GameCube, jo, definitivt. Eller jag spelade bara första, men ja, det var väldigt bra. Mm. Det ser ju körde jag på PC. Gud, just det, jag har helt glömt bort att de existerade. Mm. Det har ju gjort, jag menar förr, då var det ju Star Wars-spel en gång i varannan månad kändes det som där. Mm. Mellan, precis i början på 00-talet där. Var proppat, särskilt, ja men alla de här på filmerna liksom. Hua. Men i olika genrer framförallt. Men det var så annorlunda. Nu finns det någon slags så här högfärdig attityd om Star Wars. Vi får inte vattna ur varumärket. Som om varumärket i sig är någonting. För sent. Ja, men exakt. Exakt. Men det är det med de filmer som kommer så känns det som de vattnar lite grann på den bilden. Ja, och tv-serier på G. Tv-serier på G, en ny Star Wars-film om året. Jag minns när det kom en Star Wars-film var 15 år, eller varför inte var 20 år liksom. Det är liksom... Det tåget har redan gått så länge, kan man säga. Bara kolla på frukost sektionen i din närmaste mataffär och se x antal frukostflingor med Star Wars på, så kan ni komma tillbaka till mig och snacka om att urvattna varumärket liksom. Har ni käkat Darth Vaders flingor? De är lite för bäska för mig. För de är lite på den mörka sidan, kan man säga. Ja, exakt. Jag är mer av en... Det är lugnt. Jag är mina varma mackor. Jag får upp med Darth Vader på ena sidan. Jaha, på ena sidan? Ja, så den står inte uppe på andra. Jaha, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Är någon som har något mer de vill tillägga på det här ryktet? Om det är sant så kommer det verkligen röra om väldigt mycket för EA. För att det här var ju en väldigt stor sak för att de fick licensen sådär. Men att... jag skulle inte vara förvånad ifall det hände efter det här med Battlefront egentligen. Det rörde ju upp så mycket. Och nu har vi liksom, folk vill liksom sätta lagstiftningar om lootboxer och sånt där. Så det har ju verkligen fått katastrofal inverkan för spelindustrin i lag. För att det är många, som vi tog upp här senast, att det är så mycket pengar de får in på det. Ifall de måste, ifrån sätter en lagstiftning att du måste liksom visa hur mycket du får, eller att det måste vara 18-årsgräns på varenda sån här spel med. Det kommer ju få katastrofala konsekvenser. Ja. Jag tror att om det skulle hända så kommer vi ju definitivt se en väldigt, väldigt negativ inverkan på EA:s aktiekurs. Äntligen, alltså så här, det hände ju inte under hela Battlefront 2-krisen. De blev ju snarare större än någonsin. Precis. Mikrotransaktionerna gick ju i höjden i alla fall. Ja, de hade ju en liten dipp där och sen liksom satt det upp igen. Det var liksom så här, en axelryckning. Ja, precis. Nu är vi större än vad vi var innan det här hände, så det är ju nice. Mm. Men jag tror att om det här skulle hända, då kan vi snacka jordbävning. Precis. All reklam. Jag tror att om det mot förmodan skulle bli så att de delar på ett sätt, de slänger ut ansvaret till någon ytterligare förläggare eller publisher, så skulle ju EA bli tvungna att verkligen bevisa med sina kommande titlar på något sätt. För att kunna visa att ja, men vi kan och vi vill behålla det här liksom. Och det, på ett sätt så tycker jag synd om DICE faktiskt, för DICE är absolut inte någon dålig studio i sig, utan jag tror att det här med alla de här jävla lootboxes, det är ju att de gubbarna i kostym som kommer in liksom, vi måste tjäna mer pengar. Ja, det är synd, men oh well. Då så, vi gör så här, vi rundar av där, och är det så att ni där ute har lite lite tankar angående de här nyheterna, så för all del, hör av er antingen via Twitter @nordliv.se eller mejla in på info@nordlivpodcast.se. Med det sagt så hoppar vi till veckans diskussion, och den här veckan så är ju då frågan: utgångsdatum för spel, finns det? Och om så är fallet, vilka är just faktorerna som gör att spel åldras dåligt eller kanske till och med bra? Men till att börja med, finns det ett utgångsdatum för spel? Vad tror ni? Jag slänger ut det öppet. Jag tänker på den här som vi har Nintendo-nötter med här nu. No offense, men ifall man ska kolla till Nintendos försäljningsstrategi så nej, det finns ingen utgångsdatum för något spel. För att de kan sälja på varje ny konsol, kan de sälja en ny och en ny och en ny. Lär er att koppla spel till konton, i jävla idioter, så behöver man inte köpa samma spel 20 gånger. Jesus Christ. Det går ju alltid att göra en remaster. Ja, jo, mm. jo. Jag tänker inte säga emot det, jag håller helt med. Men jag yes. tror... Jag tror att spel som är väldigt präglade av sin tid kommer obönhörligen någon gång att ha ett utgångsdatum. Tidiga 3D-spel. Spel som kräver speciella kontroller. Handkontroller, det vill säga. Fan, tänk att spela första Mario Party nu. Det är ju omöjligt att hitta en Nintendo 64-kontroll som inte har sin jävla spak söndersmulad. Så det går ju inte att spela det. Så klart att det spelet är ju långt, långt borta av sitt utgångsdatum. Ja, det visst. Vi ser ju så mycket nostalgifaktor på att se alla de här. Visst, det går bra för Nintendo. Men nu har vi Atari box. Jag vet att Amiga har en gammal som ligger som ingen har uppmärksammat. Och C64 Mini kommer typ. Det känns som att de kommer med de här, men det är lite så här som, köp den här så kan du leka med den i 5 minuter, sen ligger den och dammar i en halv tal, tills du säljer av den. Ja, jag tror det, när det kommer till de spelen, som om du köper en Atari, så blir det så tydligt att ja, de här spelen hade sin tid och den tiden är förbi. Ja, men alltså, det är lite därför jag tänker, det är därför jag inte vill gå tillbaka till spel jag spelade som liten, för jag vill inte förstöra den här perfekta bilden jag har av dem. Jag vill liksom inte sätta igång Luigi's Mansion och inse, men fan, det här spelet är skitfult och jättetråkigt och långsamt och allt det där liksom. Ja. Jag kan säga ett spel då, som jag spelade om för ett par år sedan, som jag kände att det faktiskt hade åldrats så pass bra så att jag tyckte bättre om den när jag återvände, och det var Super Metroid. När Super Metroid kom ut så tyckte jag att det var jättebra och sådär, och spelade igenom det och så var det bra med det. Men nu när jag var äldre och spelade, då kunde jag se mer hur otroligt smart det är upplagt, till exempel för att man ska lära sig mekanikerna. Jag kunde ta in mer med små detaljerna. Jag kunde uppskatta spelet på ett annat sätt, så att det blev nästan bättre nu när jag spelade den första gången. Men det kanske är lättare med så här 2D-spel, att de åldras bättre än de här gamla 3D-spelen. Ja, herregud, alltså, det, pixelgrafik överlag är ju, ändras ju inte, det har ju inte ändrats så mycket sedan dess. Det är klart att man kan göra spel nu som ser ut som att de hör hemma på en SNES, men som gör saker som en SNES omöjligen skulle kunna klara av, liksom, effekter och sånt där. Det är lite intressant, jag vet inte om det här är ett sidospår, jag tror inte det, men det är lite, jag trodde, eller har trott det en väldigt lång tid, att efter den här retrovågen med pixelbaserade spel och sånt där, att vi skulle få liksom när min generation, när 90-talisterna växte upp och blev stora och började göra spel, att det skulle komma indie-spel som ser ut som tidiga PlayStation 1 och 1964-spel, men det har inte kommit. Så. Jo, men det var väl det här, vad heter det, Yooka-Laylee, eller? Ja, okej, okay, det är ett väldigt bra exempel. Crash Bandicoot. Men liksom mer... Eller tänker typ rent visuellt? Ja, som ser ut som jävligt fula polygonmodeller. Liksom. Det hade gjort mig nostalgisk. Det var ju så här det såg ut, så jävla bra. Det enda gången jag har upplevt det, och det var faktiskt jävligt snyggt gjort, det var i Lara Croft Go. Ja. Eller fan, hette det Tomb Raider Go? Jag minns inte. Lara Croft Go. Ja, det är ju den som fanns på mobila. Ja, precis. Ja. För det såg ut som de här tidiga Tomb Raider-spelen, så här, väldigt låg polygonhaltiga modeller, men snyggt på något sätt. Det var inte precis. De här liksom... Det var ganska stilrent, det var väldigt stilrent. Ja, men jag hade jättegärna sett mer sånt där. För så, alltså, den typen av spel tror jag inte har ett utgångsdatum, men jag tror om man skulle försöka spela Tomb Raider 1 till 3 idag, så skulle det nog vara jävligt svårt att gå tillbaka till. Ja, för det, på ett sätt så man kommer ju alltid tillbaka till det. Ni vet den här frågeställningen. Ja, men det är inte hur spelet ser ut, det är hur det känns att spela det. Ja, fine. Men det idag, nej, säger jag. Idag så är det så, vi har kommit så pass långt så att jag kommer inte sänka mina liksom vad jag tycker ett spel ska ha. Ja, men det, jag vill ha bra grafik. Jag vill ha bra spelmekanik. Jag vill inte nöja mig. Det, sen självklart, det finns spel som kanske kommer lite jag skulle inte säga medioker, men mainstream, så här lite halvdan, okej, grafik, men en intressant story och en intressant spelmekanik. Men om de mot förmodan är uppenbart lata med att bry sig om just den visuella biten på grund av att, ja, det är spelmekaniken i fokus eller det är storyn, då tycker jag, nej, det finns andra spel jag kan lägga min tid på då, i regel. Däremot, jag tänkte på det du sa just som varför funkar 2D-spelen till exempel till skillnad från 3D-spelen? Mm. 2D-spelen är ju fortfarande i sitt sätt lite abstrakta. Det är ju ändå i regel, du ser från sidan, du bara hoppa, ding, ding, ding, lite Super Mario World sådär. Medan 3D-spelen hade ju redan från början oftast någon form av liksom önskan om att vilja kännas verkliga på något sätt. Mm. Och idag när vi ser spel som på riktigt liksom har grafik som man bara, vad fan, det här ser ut som på riktigt verkligen. Mm. Och sen går man tillbaka till ett äldre spel i 3D-miljö som också, som i sig då tänker att ja, men jag är som på riktigt. Nej, då klaschar det ju totalt istället. Medan ett 2D-spel är ju fortfarande så pass abstrakt i sig själv så att det, man bryr sig inte, för det är ju fortfarande liksom så simplistiskt i sitt liksom, visuella stil och spelmekanik på ett sätt. Då. Kan det? Också, jag vet inte. Kanske. Men det kan väl ha något att göra med också att 2D-spel är typ mer eller mindre likadana idag som det var då. Alltså, du går fortfarande från vänster till höger. Plattformsspel är likadana liksom, hela den här biten. Medan 3D-spel, om du jämför 3D-spel som utvecklas idag med de tidiga 3D-spelen, hur kameran funkar och grafik inte minst. Alltså, jag tror att skillnaden är mycket större. Så jag tror bara att utvecklingen har kommit mycket längre i 3D-spel, så det är mycket svårt att gå tillbaka. Medan de flesta, alltså herregud, det känns som att hälften av alla indie-spel som släpps idag är liksom så här 2D Metroidvania-spel. Och då är det klart att originalet som de kopierar, alltså Super Metroid eller Symphony of the Night, att de håller upp så mycket bättre för att det är mycket mindre skillnad på dem än om man jämför till exempel, fan vet jag, Super Mario 64 och Super Mario Odyssey, tror jag. Men med det sagt, alltså jag tycker inte det är svårt att gå tillbaka till Super Mario 64 eller Ocarina of Time. Eller... Det tycker inte jag heller. Super Mario 64, det kan ju vara för att jag liksom tycker det var så kul när det kom, att jag var med på den tiden. Men jag spelade om det och liksom, det var inte så ful tyckte jag. Men om jag skulle visa det för någon annan så kanske de skulle, om de inte har liksom erfarenhet av spelet, så skulle de tycka att det var jättefult. Kanske, jag vet inte. Ja, jag vet inte vad skillnaden är, för jag kan tänka mig ett spel som väldigt många har nostalgi för är GoldenEye till Nintendo 64. Oj. Och jag vet att jag har det i alla fall, men jag är ganska säker på att om jag skulle försöka spela det idag, att jag skulle liksom finna det helt jävla ospelbart, för liksom det är så pass annorlunda från hur FPS är idag liksom. Ja, men det är ju ett jättebra exempel, för det jag kommer inte ihåg, var det där vi snackade om i veckan också, norskis GoldenEye, yeah, just precis. För att det var ju för sin tid verkligen ett top notch spel på ett sätt liksom. Det första bra konsol FPS:et. Ja, och idag, som om man tittar på PC-sidan eller man, eller ja, inte rent generellt, så är det ju, du vill ha hög framerate, du vill ha liksom att det ska så här fluid i rörelserna och allt det här liksom. Medan om du mot förmodan sätter det med GoldenEye idag, så kommer du ju få, ont i ögonen, bokstavligt talat. Ögonen kommer gå åt varsitt håll till slut. Så det kan... Ja, det... alltså, GoldenEye ser okej ut, men kontrollen kanske inte håller lika bra. Nej, men precis. Och vad fan... Ja, nej, det, precis. Alla jävla Nintendo 64-spel är ju typ 20 fps, mer eller mindre, utan att överdriva. Det är liksom så det är. Ocarina of Time är typ, det är typ 20 exakt, tror jag. Så det är ju ganska långt ifrån 60, om man säger så. Ja, men absolut. Spelkontrollen är ju AO på många sätt. Det tänkte jag på när jag var inne på Crash Bandicoot förut. För jag tycker det som spel, även när jag körde den här nya inom situationstecken då, versionen, så kändes det väldigt gammalt i tänket på hur de la upp spelet i på dels olika fasta synvinklar och så. Även om jag hade vissa moment som var bra, så kom jag på mig själv och tänka medan jag spelade, oj, fan, det här vill inte jag spela. Det här känns ju gammalt. Det här, vi har kommit förbi det här, känns det som. Och fine, det finns ju många som gillar att ta sig an de här äldre spelen i ny tappning och så. Men om man bara gör ett spel precis så som det ska vara då, eller så som det skulle ha varit förr, så då tycker jag att de lika gärna kan lägga ner. Det är lite stark åsikt kanske för vissa, men ja, jag tycker lägg ner. Men det faller ihop lite grann med vår här diskussion nostalgi. Jag tar ju upp då Resident Evil. Mm. Vi fick ju remaken på Resident Evil 1, vi fick Resident Evil 0 också, och de håller på att arbeta med Resident Evil 2, vilket kommer ju vara de här fasta vinklarna. Det kommer vara när du springer in i ett rum så måste du liksom byta vilket håll för att du har de, som sagt, fasta kameravinklar och sånt där. Men att, sen ser man ju liksom att de har ju gått så långt ifrån den serien sådär, så ifall de skulle gå tillbaka och göra ett helt sprillans nytt spel i det, det vet jag inte. Det är väl en spelserie där som att de kan nog inte gå tillbaka. Så där skulle man kunna säga att den typen av utgångsdatumet för den typen av spel kanske har haft sin tid där ju. Mm. Vi har ju gått så långt ifrån med fasta vinklar och allt sånt där. Mm. Men det är som jag sa förra veckan i den här retro-biten, att ifall jag slänger mig in i Final Fantasy 7, jag bryr mig inte att det ser crap ut så där. Det är liksom en kärlek för spelet där. Mm. Men att, som sagt, för att andra ska ta sig an det kan de inte. Vi får en remake, ja, eller vad vi ska kalla det på den också. Ju så. Jag är nyfiken, förlåt att jag bryter nu. Yes, men, det är helt okej. Okay. Vi snackar utgångsdatum för spel, men finns det utgångsdatum för spelgenres? Det vet jag väl inte. Vilka svåra frågor, Fredrik. Ja, shoot'em maps. Vart är alla shoot'em maps någonstans? De kommer snart, nu har du jinxat. Visst, oss. Det finns alla de här bullet hell-spelen, men de här gamla, du vet, Project X är på Amiga eller på typ R-Type liknande. Så här, jag skulle vilja ha något nytt som är mer som UN Squadron. Det tyckte jag var kul, för då hade man lite energi så här, liksom, men det var inte bara att en träff så är du död, utan det var det tyckte jag var kul. Jag kom på mig själv nämligen med Switchen och tänkte, tänk om jag hade typ något sånt där side-scrolling, flyga, rymdskepp, Resogun liknande. Jag har ett spel till dig då. Mm. Ja! Vad fan heter det? Graceful Explosion Machine heter det. Är det någon form av roguelike? Nej, det är som, vad fan heter det? Resogun och alla de där. Då får du skriva det sen till mig så jag kommer ihåg det. Ja, införskaffa det. Ner till din fråga där, Fredrik. Jag tror inte det finns utgångsdatum för det. Jag tror att det är sådana här spel som kommer att komma tillbaka för att det kanske textäventyr. Även det också. Jag menar, det finns ju spel som är lite smått liknande sådana ibland. Jag kan inte komma på något på rak arm, men att jag tror det är inte helt omöjligt att komma tillbaka. Som sagt, vi ser de här retro-eska spelen och sånt där. Jag tror att det kan komma tillbaka igen som att de bara, det här har vi aldrig kört, för att folk är betydligt yngre än oss. Så de bara, det här är någon ny grej, vi har aldrig testat på det här. Why not? Det är ju bara, som sagt, låt dem ligga och puttra lite grann, så kommer de tillbaka snart igen. Så jag tror inte det finns någon utgångsdatum för olika genrer och sånt där utav spel. Nej. Själva spel i sig kan ju få, som vi sagt, liksom med grafik och sånt, och sen kanske funktionalitet i spelen, att ingen skulle kunna sätta sig för att man skulle liksom få panik i huvudet och undra hur fan kunde man spela det här för 20 år sedan. Jag sitter och jämt och funderar typ som... Sluta med det. Jag sitter och funderar typ, men jag växte upp med typ Baldur's Gate. Det var när jag spelade som mest, då var det Baldur's Gate som gällde. Och nu på senare år så har ju vi testat att spela, eller jag har testat att spela liksom, och jag kom på mig själv, jag kör i tredje person faktiskt. Det gick inget bra. Absolut inget emot det och så, men det känns som att nej, jag går vidare. Och då tänkte jag liksom att, kan det vara så att många av de här, om vi säger då spelgenres igen, lever hos egentligen de som är störst fans bara. Och det är betydligt mer nischat, för alla spelgenres hade sin heyday. Många liksom. Och sen har det gått ner. finns det några tydliga exempel på spelgenrer som har haft sin heyday typ 90-tal eller början på 2000 och idag, det kanske finns kvar, peka och klicka äventyr kanske finns i Tyskland, 10 000 exemplar av det. Men vem bryr sig? Ja. Globalt sett på de här. Ja, förutom Rob. Kart racing-spel. Det är väl bara Mario Kart som är kvar, va? Ja, jag kan inget. Alltså. Det kanske. Ja. Innan var det ju så här 3D-platformers, men de är ju jävligt tillbaka nu. Så det vet jag inte om det är. Men typ sådana här, vad fan heter det? Wipeout, alltså så här futuristiska racingspel, precis. Är väl helt väck. Det finns väl inga som gör sådana längre. Nej, de slängde ut sin den här Omega-version, vad fan den heter, på Wipeout. Men ja, det kom och gick lite, kändes det som. Det var ju inte någon uppmärksamhet på det. Det var bara ytterligare de här HD-remaster-spelen liksom. Mm. Jag vet, det finns ett spel till Switch som ser ut som en sån här F-Zero-kopia, men det är ju bara ett spel, så att säga, som släpptes för ett år sedan snart. Så. Jag menar, skatespel ser vi inte. Ja! Vi hade ju som sagt Tony Hawk och alla de där jävla. Och Disney hade till och med ett skatespel, kommer jag ihåg, till PlayStation 1. Jag tror jag har det någonstans. Men det är inte så mycket vi ser ut av den genren. Det finns ju väldigt mycket sådana här sportspel som kanske försvunner bort. Jag tänkte först, jag bara, BMX, nej just det, finns ju massvis. Sen har vi ju Trials som är ju egentligen sidescroller. Det är lite grann som, vad heter det på Nintendo när man körde liksom... Excitebike. Det är liksom där, fast det är en ny tappning. Ja. Men det finns ju många sådana här små spel, jag skulle inte kalla dem, jag menar, skate var ganska stort på början på 90 och där med allt sånt där känns som man faktiskt spelade då. Jag ska inte låta så nedvärderande, när jag faktiskt har suttit och spelat skit nu många gånger. Ja, det är jävligt kul också. Men sånt ser inte så mycket nu för tiden. Var sådana simulatorer någonstans? Ja. Sådana här dansmattespel är de populära. Jag vet inte, så typ alla jävla rytmspel, alltså Guitar Hero och allt, är ju helt borta. Jag hade dansmatta till PlayStation för mig. Jäklar. Var den bra? Nej. Jag var inte bra. Hur kan du, Louise? Hur kan du, Louise? Oh, tänk att ha en film på dig dansandes. Där det skulle vara så nice. En gif liksom. Jag kommer ihåg. Nu kommer i mitten av 90-talet. Då fanns det Wing Commander och TIE Fighter och Elite. Och då var det Space Combat Simulator som var i ropet. Det ser du inte så mycket av nu för tiden. För de flesta... Visst, Elite kom ut för... Vad var det? 2-3 år sedan någonting. Elite Dangerous. Men utöver det så är det ju inte... Det är ju dött där i rymden alltså. Det händer inte mycket där. Det är dött i rymden. Och de som kommer är ju liksom betydligt mer arkadiga liksom. Jag tror inte folk riktigt... Jag vet inte. Men folk kanske inte riktigt kan ta åt sig den typen av spel just nu. Eller? Det är alla jävla millennials fel. De förstår inte. Ja, jag skyller på dem. Förstår inte bra konst. Peka och klicka än en gång. Ge oss ett bra spel som har humor. Ja, jag vet inte. Telltale ger väl lite den upplevelsen. Men det är ingen... Oj. Oj, nu sa jag något fel. Nej, inte för mig. Men för Rob, vår peka och klick-expert som vi har. Men det är Thimbleweed Park, eller vad heter det? Däremot. Det är ju det här. Ja, men Telltale-spelen är ju inte peka och klick-äventyr. Nej, men det är väl lite samma anda på något sätt. Det var jag sa till han också. Och då fick Rob, du får mejla till mig. Det är lugnt, han lyssnar inte på det här ändå. Men om vi säger så här, vi försöker avsluta det här nu tror jag. För finns det något, har ni, jag vet inte om det, ni har spelat något på sistone, något spel som ni kände att jag spelar om det här gamla spelet. Mm. Och det kändes bra eller dåligt. Har ni några exempel? Jag försöker komma på namn på skiten. Jag spelar på PlayStation 2. Någon sån RPG. Då kan jag säga under tiden. Yes. För jag satt och körde lite Amiga-spel. Oh dear. Och jag körde faktiskt Supercars. Som man är, det är så här top-down view på bilar bara på en bana. Och så plockar man upp lite så här raketer och skjuter folk och så. Jättemysigt. Som Death Rally ungefär. Och sen så körde jag Lotus Esprit Challenge, Lotus Challenge, som är bara så här, typ Outrun är det, fast mycket bättre musik. Och då satt jag bara, det har kanske sin plats idag, inte för jag tror en chef skulle vilja spela om det, men gud vad du är gammal. Och det kommer en remaster kanske. Ja. Nej, jag tror faktiskt inte. Ni vet Outrun, hur de såg ut liksom. Man såg en bil bakifrån och sen så var det bara en väg som rörde sig åt sidorna liksom, i princip. Det har väl inte sin plats idag, eller? Har det? Visst, för gamla rävar som mig kanske. Alltså, men ifall de släpper i en packe med massvis med andra spel så skulle det exist. Så om de släpper sådana här Intellivision Collection eller något sånt där. Mm. Där kan jag väl se att det har sin plats för de som sagt skulle... Jag tycker om sånt och jag har en del sådana där spel. Med sådana gamla godingar. Men finns det en ny publik för den? Jag tror inte det finns en ny publik egentligen, ifall inte någon förälder som försöker tvinga på för sina ungar sådär. Det här har jag aldrig gjort med mina ungar. Nej, det vet jag mycket väl att du aldrig har gjort det. Men jag tror tyvärr inte att det finns, för med de spelen som finns idag igen så tror jag det är, liksom, det är ingen idé att försöka klämma på något gammalt spel. Till och med ett spel som kanske bara är 5 år, det liksom så här, jag bryr inte om det där. Det har kommit så mycket roligare och sånt där. Alltså, men... jag gick och kollade bland mina spel som jag spelar och tittar på mitt Mega Man Legends. Jag bara, åh, ifall jag kunde få en remake eller en faktiskt en trea på skiten, så skulle jag vara väldigt nöjd. Mm. Louise, ja, vad vill du säga? Nej, men apropå gamla spelar, jag nämnde ju det förut. Och det var ju för att jag spelade om Doom från 93 för ett tag sedan. Och jag tyckte det höll... Ja. Det kanske var nostalgi, jag vet inte, men jag tyckte det var kul fortfarande. Mm. Kanske för att jag kan strafa så bra i det också. Och när många års erfarenhet av strafande. Louise, strafe master Louise. Ja. Ja, okej. Okay. Någon som har några slutgiltiga ord att tillägga? Alla spel har sin tid, men nostalgi lever in också där i alltihopa. Absolut. Ja, jag tror att alla spelgenrer kommer finnas kvar, men att evolution i spelgenren pågår kontinuerligt, och det gör att det som vi ser i spelgenren idag, säg till exempel en roguelike, den kanske har några roguelike aspekter från de här från 90-talet, men den är ändå ett spel av idag i mångt och mycket, och det får spelen att aldrig dö ut. Ja, vad fint sagt. Bra. Jag vill citera avsnittstiteln till avsnitt 60 av Mario och jag. Ingen gillar gamla spel. Så, case closed. Case closed. Då så. Med det sagt så hoppar vi på den sista biten ish. Av de här fasta delarna i alla fall. Och det är ju då övriga nördämnen. Och det är Black Panther som vi har. Några av oss har sett. Nu ska vi spoila först den för Lukas totalt. Alla dör. Alla dör. Alla är bander. Vi kan väl börja med Louise. Mm. Kan du tro... Hur är premissen för filmen? Ja, just det. Det är en kille då. Han blev biten av en radioaktiv svart panter. Och måste nu någonting. Genomgå en inre resa. Nej. Vi fick ju se lite svarta pantern i... Fan, inga spoilers. Vad fan är det? Det är origin story. Det kan aldrig vara en spoiler. Nej, men vi fick se lite av svarta pantern i... Vad heter den här... Civil War. Ja, Civil War. Tack. Ett smakprov där. Mm. Men nu har han sin egen film. Och större delen av filmen utspelar sig ju i hans hemland Wakanda. Som är en påhittad nation i Afrikas hjärta. Och i den här Marvel-världen så är det inte så många som känner till Wakanda. Eller det är väl egentligen ingen som känner till det riktiga Wakanda utanför Wakandas gränser. För de är ju otroligt teknologiska, sofistikerade tack vare en komet gjord av vibranium. Den här superbra metallen. Dyr och bra, ja, som kraschade där för många, många, många år sedan. Mm. Så har de kunnat använda den för att liksom bli en framstående nation. Men de har velat hålla det för sig själva, de små liven. Så de har liksom byggt en klokensköld. Det måste funnits en tid innan den klokenskölden, tänker jag. Men oavsett. Så att folk känner inte till hur bra de har det där. Ja, men det är lurigt av dem att liksom ha det här för sig själv. Då liksom bara, ja. se på när deras här grannländer svälter ihjäl, så här, men vi har det gött här, så här liksom. Ja, vad tänkte de? Ja, jag vet inte. Men i alla fall, så man får ju lära känna Black Panther mer, och hans krafter verkar ju komma från någon blomma. Mm. Och sådär. Jag trodde inte han hade några krafter, så här, men det har han tydligen då. Mm. Hans pappa dog ju i den här explosionen i den här Civil War. Och nu ska ju han krönas till kung istället. Men tydligen så kan man utmana tronen. Och det är det en del gör. Hand-to-hand combat. Och ja, vinner man, precis. Då vinner man får leda landet. Och det visar sig att en gammal händelse visar sig få konsekvenser för nutiden. När en person gör anspråk på tronen. Precis. Men det jag tyckte var bäst med den här filmen, jag vet, jag skrev det någonstans på Twitter, Instagram, säkert alltihop. Jag tyckte att kvinnorna var det bästa med filmen. Mm. De var jättekola. Det är en tjej, lilla systern till Black Panther. Hon är typ så här, smartare än Tony Stark så här, och gör massa gadgets och grejer. Mm. Och sen är det krigarkvinnor också, de är jättekola. Jag tycker nästan de är coolare än de i Amazonkvinnorna i Wonder Woman. Yes. Så att det är en väldigt snygg film är det. Mm. Jag tyckte att den var bra. Det var inte den bästa Marvel-filmen, men jag tyckte den var väldigt bra. Mm. Och jag vill inte säga mer för att kanske spoila. Nej, precis. Nej, men jag, vet du, jag är precis på samma våglängd, för jag såg den och tänkte, jag hade lite så här tankar, men varför gömmer de sig där? När börjar de gömma sig? Och hur många Black Panthers har det varit? En massa frågor så här. Men jag blev ändå underhållen, och framförallt den här ledaren för den här Fighting Force, Dora Milaje, vad heter de där kvinnorna? De heter Dora Milaje, de här kvinnorna, eller? Som kanske är kungliga vakten. Visst, vi säger så. Ja, den huvudtjejen där. Hon som har spjut och slåss hela tiden. Mm. Eller vad det är för något. Hon är ju ascool. Ja, badass deluxe måste jag säga. Jag blev lite kär i den tjejen. Alltså det, hon var, det är svårt att det inte blir det. Ja. Men däremot, vi har ju... I huvudrollen är ju han Chadwick Boseman som Black Panther då. Och jag tycker han är stabil. Han gör rollen lite lågmäld men bra liksom sådär. Han är uppenbarligen en väldigt bra skådis. Överlag tyckte jag de flesta, alltså nästan alla skådisar gjorde en riktigt bra insats faktiskt. Även om jag personligen hade lite svårt för bad guy-snubben. En av bad guy-snubbarna som spelas av Michael B. Jordan. Jag förstår hans... ni hör hur jag går runt lite hetgröt här. Men jag tyckte han som karaktär, jag förstår karaktären, men han var lite endimensionell och blev lite tråkig. Det finns ingen arc i karaktären. Han har en sak som driver karaktären framåt. Det är liksom, det har stannat upp på den våglängden och sen that's it. Som sagt, den är extremt endimensionell. Det är lite tråkigt sådär. Det är väl, ifall man ska ha en skurk som har någon typ av djup liksom, det är liksom såhär, det är som en grinig unge liksom. Jag tänker jag är sur och jag tänker bara bråka om samma sak i flera timmar nu så. Fred, det är som en familjedrama. Fred kan bara, inte en till grinig unge. Men det är väl alltid problemet i alla Marvel-filmer att de får aldrig riktigt till skurken nästan. Det är liksom alltid, känner jag i alla fall, jag vet inte om det är... Jag menar, Malekai var en perfekt skurk. Du menar i Thor 2 där. Det följer ju lite det klassiska mönstret också att typ vi har en Hulk, så är liksom innan tänker med Hulken-film, då ska skurken vara en ond Hulk. Här har vi Iron Man, då ska skurken vara en ond Iron Man. Här har vi då liksom Black Panther, då ska skurken vara en ond Black Panther. Så. Mm. Och Spindelmannen, då ska man ha 15 stycken fiender i samma film för att liksom jag tyckte dock däremot om Andy Serkis som han Claw som är bad guy i. Han var en vidrig jävel var han. Men han spelar vidrig på ett bra sätt. Jag bara, han är coolt vidrig den där. Jag tycker inte om han, men det är därför jag tycker om han. Han hade karaktär. Han hade lite grann mer än bara liksom så här, jag är skurk. Det är liksom så här, jag är skurk, jag har kul, jag tycker om vad jag gör. Men jag tror det som de flesta, där man måste peka på just vikt. Det som är viktigt med filmen är ju såklart hur den balanserar. Det är ju en fråga om såklart ras motsättningar i staterna mot hur var det i Wakanda och under tiden som det var de här oroligheterna runt om i världen, och varför gjorde inte Wakanda något? Det finns en ilska över det som porträtteras av karaktärer i filmen liksom. Och bara att visa upp att Chadwick Bosemans T'Challa eller Black Panther är, han är inte bara en superhjälte, han är en ledare som tar in vad folk säger, han vill göra gott, han är mer än bara en kung. Han är ett väldigt bra exempel på hur man är som en bra människa. Och jag tror att för det svarta communityt runt om i hela världen liksom så här, så kommer den här resonera jättemycket, tror jag. Oj, oj, oj, vad den kommer resonera bra. Mm. Och jag hoppas verkligen att den kommer gå som smör, den här filmen. För det förtjänar den. Det finns ett budskap i den som är jättebra. Och viktigt. För mig så tyckte jag den gick ner lite i action. Det fanns actionscener, men det var lite mycket CGI i vissa fall som gjorde att jag inte riktigt kunde ta in de scenerna. Fanns lite pacing issues i första tredjedelen som gjorde att det blev lite så här, kom igen nu. Men överlag en bra film. Inte den bästa, precis som du sa, Louise, men helt klart. Och någonting som man kan njuta av filmen är ju liksom sceneriet i alla fall, om man tittar på film. Det är liksom jättevackert filmad. Landskapet liksom, Wakanda liksom, bara där. Naturbilderna där är ju liksom som en dokumentär helt enkelt. Och kläderna på alla olika karaktärer är liksom baserat väldigt mycket på afrikansk kultur. Ju, sådär. Men att det har ju liksom en spin på det hela med liksom teknologi invävd också med vad ska man säga, stamklädsel också, för man ser liksom de har ju olika stammar där omkring och alla har sin separata stil, vilket jag tycker, det här är en film som jag mycket väl kan se få en nominering för wardrobe, för att det är extremt snyggt gjord. Det är fantastiskt, den som har gjort det här har verkligen gått hårt in för. Fredrik, jag tänkte börja som actionscenerna, alltså, jag kände en röd tråd genom alla de här Marvel-filmerna att ofta tycker jag det sämsta med de här filmerna, det är just actionscener. Jag tycker ofta att de är så tråkiga. Ja. Det bästa det är ju allting annat som händer och dialoger. Och, ja, det är actionscenerna tycker jag är tråkigast. Det är lite grann samma att filmen bygger upp med liksom dialog, intriger och sånt där. Och sen till slut så är det alltid, den ska vara en slutfight. Och det är tyvärr en av de svagare grejerna i nästan alla filmer. Så det är liksom så här, vi har väntat på... Jaha, okej. Okay. Ja, nu är det slut. Okej. Okay. Ja. Vad är väl en noshörning på barlen, tänkte jag säga. en väldigt intressant fråga sådär. Ja. Jag vet inte, har du några, finns det något du tänker på den här eller är nyfiken på, Lukas? Ja. Hör du se den? Ja. Bra, det är egentligen bara det jag vill veta. Nej, men... för någon som mig som har sett alla Marvel-filmerna men som börjar bli lite trött på alla Marvel-filmerna för att det är så jäkla många av dem nu, bör man ändå gå och se den? Eller är det... Ja, det som de börjar med nu känns det som. Jag tycker också att det har varit lite same-same i uppbyggnad, i stil, att det finns en likhet. Men det känns som att de särskilt som... Och man kan tycka vad man vill om Thor, men den var väldigt... Den gillar jag väldigt mycket. Stilistiskt. Och det känns som de går mer åt det. För den här, även om den rent storymässigt så binder den ju samman hela universum och allt det där. Men med tanke på, precis som du sa Danny, med wardrobe och just hur man upplever deras värld. Och framförallt budskapet som är ganska tydligt tycker jag. Eller budskapen. Det finns en konflikt i de här budskapen. Jag säger inte mer, ni får titta själv. Men det väcker frågor och jag tror att det här kommer att vara en väldigt, väldigt viktig film faktiskt för alla. Så den här är definitivt värd att se. Ja, men det är väl det som är bassen nu, att det är liksom den första stora Hollywood-filmen där ett afrikanskt land inte målas upp som fattigt och liksom så. Att det är en makt i sig. Så det är, hur många eftertextscener har den? Hur många vad ser du? Hur många eftertextscener har du? Jaha. Okej, okay, jag tyckte så här sex scener. Ja, det är väl jo, man ska sitta kvar. Den har liksom en... En under ja. Credits och en efter. Precis. Mm. Okej, okay, men det är inte... Och ändå såg jag som vanligt folk lämna biosalongen alldeles för tidigt. Ah, ja. Jag satt lugnt kvar. Jag bara, varför går folk? Ah, just det. Ja. Det är bara vi som är nötter. Dock var det... jag ska inte säga något. Säg inget. Nej, du upplever det själv. Men det finns två. Nice. Yes. Bra, men där låter vi avsluta Black Panther helt enkelt. Och så tar vi nu, har vi några lyssnarfrågor kvar som lite mer generella? Jag slängde in faktiskt några fler här yes, nu. Vi tar någon till, sen får det vara nog. Även om det är njutbart att sitta med dig, Lukas, det vet jag. Först har vi från Erika som skriver på Twitter. Vad tror Nördliv SC, eller alla oss här, om framtiden för Disney? De verkar trycka ut allt fler live-versioner av sina gamla animerade filmer. Hur mycket krävs innan det blir mättat? Eller tål publiken hur mycket som helst? Det krävs bara en dålig film och sen är det kört. Men att de trycker ner i halsen på oss i alla fall, för att det är ju Disney. Mm. Nej, men ett ordentligt svar kanske krävs. Ifall filmen görs bra och inte bara en carbon copy utav den animerade filmen, vilket har till exempel Djungelboken. Jag var inte den största fan utav, men den är ju absolut inte en carbon copy. Nej, det är det jag vill komma till, att den går ifrån originalfilmen, har sin egna storyline, den kör sin egna liksom twist på det hela. Den det kommer väl exakt... en ny Djungelboken, eller hur yes, är det? Andy Serkis version kommer här i år. Är det på Kipling. Den är gjort på Kipling. Den här Disney var gjort på Disney. Precis, ja. Så jag tycker det är skönt när de sticker ifrån vad jag hört. Jag skulle ha sett Skönheten och Odjuret inför den här delen, bara för att kunna ha så att jag har en åsikt. Men att jag har hört att den är direkt kopia rakt upp och ner. Och det tycker jag är lite tråkigt. Och den var betydligt mer lik, tyckte jag. Ja, och det tycker jag är lite tråkigt. Liksom, att när de inte ens, det är liksom så här, men alla älskar originalt. Du gör den exakt som originalt, fast med riktiga människor. Ja, och en datanimerad beast, men i alla fall. Det är lite tråkigt. Mm. Ja... Tål men som publiken sagt, hur mycket som helst. Ifall de gör så kommer de ju inte tåla hur mycket som helst. Så liksom, varför ska vi se det här för? Vi har redan sett den bättre versionen för typ 20 år sedan. Ja. Jag tror men att det, även när mänskligheten har dött ut kommer det fortsätta komma så här live-versioner av gamla Disney-filmer. Disney har liksom blivit automatiserat sig och liksom bara gör liksom... ja, det kommer ju komma en hel drös. Jag har hört Lady och Lufsen och Pinocchio och Lejonkungen bland annat. Så, och jag tycker Lejonkungen är ju John Favreau. Live-version med... Okej, ja, jo. Ja. Jag personligen tyckte ju att Djungelboken var riktigt bra däremot. Jag tyckte om den. Men jag tyckte inte så mycket om Skönheten och Odjuret. Utan jag föredrar jättemycket mer den tecknade. Men jag tänker, finns det inte betydligt mer uppenbara val... Innan man börjar göra Lejon och Lufsen och skit. Jag menar, vad fan, jävla Mulan-film någon? Mm, det kommer. Ska det? Ja, det ska komma. Wow. Men... Jag vill ha live-version av Kalankas julafton. Ja, det är ju det vi alla sitter och väntar på. Oh dear. Oh. Men det är ju perfekt för dig, Danny. Du brukar ju gå som Kalanka. Jaha, jag glömmer alltid byxorna dagligen. Sådär. Yes. Ja. Jag kommer hit. Vadå glömmer? Ja, wink, wink. Bara när jag går till Fredrik. Ja. Det är bra när barnen är hemma och öppnar. Nej, usch. Men ja, jag vet inte om vi gav något svar där ens. Faktiskt. Jag tror att Disney kommer äga hela världen och det är så vi alla dör. Ja. Så är mitt svar. Alltså, vad jag tror att de kommer klämma ut filmen att ifall publiken inte reagerar bra, som ifall de bara gör som med Beauty and the Beast, så nej, jag tror att de har ju en hel drös med filmer nu in the works. Men ifall de går dåligt från sig, vilket jag tror, för att jag tror ifall de inte är originella, så kommer ingen gå och se dem. Eller många, alltså Askungen kom ju tidigt och kan bränna. Och sen har ju kommit lite och alla har gått väldigt bra. Beauty and the Beast gick ju, den var ju över miljarden. Så jag tror det är svårt. Jag tror vi har ju tyvärr de här som, det spelar ingen roll vad det är för någonting, det är Disney som har släppt det, jag måste gå på det. Ja, absolut. Ja. Oh well, det återstår att se. Vi hoppar vidare. Maja skriver på Twitter, hej gänget till både Nördliv SE och Nöjesrummet, står det här. Och Mario och jag kan vi ju lägga till där också. Oscarsgalan närmar sig. Men ska ni någonsin kora 2017 års bästa filmer? Vore jättekul med kategorier och sånt. Något för er? Ja, jag vet ju, jag kan nästan svara för Mario och jag att det kanske inte kommer hända, eller? Det känns inte så mycket. Nej, finns det, jag menar Mario-filmen som kommer ut på ingen höjd. Får jag slänga in bara att min och Eriks podd Nöjesrummet hade ju våra favoritfilmer 2017 som vi pratade om. Mm, ja, men då så. Ska jag nämna några? Ja, gör gärna då. Kan jag säga att min favorit var ju The Square förra året. Och Eriks var ju Blade Runner 2049. Okej. Okay. Väldigt olika smak där. Ja, fast sen tvåa har jag Blade Runner 2049 och Erik har The Square på andra plats. Okej, okay, så inte så olika smak. Nej. Nej, ja, men då så. Ja, om Nördliv ska kora, det vet jag inte riktigt. Vi har inte pratat om det. Men det skulle inte förvåna mig. Problemet är att vi kanske inte har en del utav, som jag vet, personlig erfarenhet, en del är inte så filmintresserade, så det är väl de är ganska mixade så. Precis, vi har ju några stycken som tycker väldigt mycket om film, som till exempel jag och Fredrik så där. Men sen har vi några stycken som är totalt noll intresserade av film överhuvudtaget, det är liksom så här, jag kan väl se det ifall vi jag har ju faktiskt film. Louise, hon, om det är någon som är intresserad av film så är det ju Louise. Yes. Det är hugget och stucket ifall det händer. Det märker vi. Det är, ja, bästa, det är det bästa vi kan säga från Nördlivs sida. Yes. Och jag ser fram emot Oscarsgalan. Mm. Inte minst för att det är Square med det. Så att. Ja, just det. Och sen slutligen, vi tar sista här från Nilla. Hon skriver: med alla skandaler under 2017, har spelindustrin tagit åt sig något? Eller kommer de snart, snart tillbaka till sitt vanliga grisiga sätt? Om vi tar för EA, vilket har grisat ganska stenhårt där med Battlefront, så är det ju redan sagt att, att lootbox och sånt ska komma tillbaka ju, i en viss begränsad form ju, så att svaret är nej, de har inte tagit åt sig där. De minimerar med att göra lite ändringar sånt, men att de kommer ju tillbaka med skiten i alla fall, och resten av industrin tjänar fortfarande pengar så att på skiten, så svaret är nog ganska starkt nej, de lär sig inte. Historier är dömda att upprepas. Precis, även ifall vi får se från väldigt många utvecklare sånt som säger att liksom, vi kommer inte ha och sånt, så finns det ju tyvärr de större aktörerna då som faktiskt har. Så tyvärr. Jag tror inte de har lärt sig. Det är ju som sagt, ifall vi får någonting i laglig väg som säger att de måste ändra om hur de arbetar, då kanske de måste ta till sig, ifall de inte vill hamna i trubbel. Men att det är väl det enda som skulle göra att de faktiskt tar åt sig och gör någon förändringar till något mer positivt och bättre för oss som köper spelen. Där har du, Nilla, världens bästa svar. Go for it. Jajamän. Men där får vi slut. Där får vi slutpunkten. Där får du klippa sen. Nej, absolut inte. Spara det här, Max. Ja, där har vi dagens avsnitt. Och än en gång får vi tacka Lukas för att du hade möjlighet att vara med. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Mm. Kom ihåg att det är att Lukas Jones. Precis, bra att du sa det. Bra att du sa det. För ni hittar ju som sagt honom på Lucas N. Jones på Twitter. Och Mario Podd. Ja. Får det? Ja. Eller Alicia och jag. Som det också numera heter. Ja, precis. Ja. Hon kommer stripa mig. All information och så finns där. Och är det så ni vill nå oss så vet ni. Antingen går ner på hemsidan nördliv.se, alternativt nordlivpodcast.se. All info eller länkar och så vidare finns där. Och vill ni kontakta oss direkt, än en gång, Twitter, nordliv.se, eller oss personligen om det är så. Eller varför inte e-post, info@nordlivpodcast.se. Det går även att ta förnamn at nordlivpodcast.se. Yes. Och är det så ni vill chatta, prata med oss, hoppa in på Discord och slänga över en bild till Danny. Helst inga Inga kalankabilder, tack. Nej, det går om man vill. All information än en gång på sajten. Men sista fråga till dig, Lukas. Mm. Vilken jynx är bäst? Jag skulle säga att ingen jynx är bäst. Där hörde du, CH. Ingen jynx. Ja, såklart. Vem annars, hallå? Vem annars? Som tjatar om det? Jesus Christ. Ja. Men där har vi dagens avsnitt. Vi får tacka för oss. Vi får tacka Lukas. Och vi får tacka er som lyssnat. Tack och adjö. Hello. Tack och hej. Ciao.